أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله ñu ngi am mat dekte ci dajé din dajé wat ak suñu mbokk julit ngir joxé lo xamanteni dañ ko diganté won ak ñom muy dar yi nga xamanteni ñu koy def chaque samedi ci waxtu wi gëna biñ santé suñu borom subhanahu wa ta'ala biñu baxé lolu di julli ci ngeen ji yonenté sangu yonenté yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan suñu borom mu yok ci ay xéewal ak jammam yok ko sahaba yi yok ko ci mbollem ku leen gëm ku gëm yonante bobu jaar ci tanki sahaba ya ba ila yamidin gannaaw bobu ñu ngi delu ci waat ci kitabu tawhid li shaykhina muhammad ibn abdul wahhab rahimahullah tay ñu ngi tollu ci buntu bu mi wax mu ne babu shafa'a manam buntu bobu lañ tollu tay moy babu ash-shafa'ati buntu brambu légi fi ci buntu bi liñ fi waxtane tay lim fi léral moy lu aju ci walu ramu muy li nga xamne moy tinu ramu moy tinu ramu nak nek na mbir mo xamanteni ay wuté bari na ci digënté julit ñi manam amna ñu bari ño xamanteni niñ déggé ramu wuté na ak ñeneen ñi manam déggé ni wuté na waye and ak déggé ni yoy lu mu wuté lu wuté lu né deggin bi nga xamanteni mom la ci alquran joxe rek mo ci valable deggin bi nga xamanteni mom la ci sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam jangale kete moy deggin bi nga xamanteni mo valable ci ramu kon nek na mbir mo xamanteni dafa aju ci diine ji te lepp lu aju ci diine nak ku ci wax ku ne dang ko wara wutal dalil tektal ndax diine ji diine yalla la yalla mo wacc diine ji te tegu bi mi wacc diine ji tamit daf ko jox ku woor muy rasulun amin yonente bu wor muy jibril yalla dafa jël wahyu bi jox ko jibril nako demal nga joxat joxal mako sama jambu wor ba tamit muy abdullah al amin muhammad sallallahu alaihi wasallam kon wahyu bi yalla mi ngi ko tek ci loxoy ku wor mu demat te wat ci ku wor kon amul len lo xamanteni wax rax nañ ko ci digeunte bi te yonente bi alayhi salatu wassalam tamit liñ ko wahyu won lepp jotali nako ba sahaba yi sédé nañ ko ne mom jotalina kon dara na buuf aussi gannaaw lol non la demé nak lepp lu nit ki wax ci walu diiné kon na wax fan la ko tek ci alquran ak sunna ndaxte alquran ak sunna lañ joxone yonnante ba alayhi salatu wassalam te alquran leral na lu jëm ci walu ramu ay ay yu bari leral nako fi insha allah dinañ ko gis ci bu ñuy jang buntu bi ci kitabu tawhid ay hadith yu bari tamit ci ahadith rasul alayhi salatu wassalam leral nañ lu jëm ci walu ramu kon buntu ba warul nek buntu waxam dafa war am ay leunt ci biir nit ñi xeyna nak comme niko alcorane waxe rek nit ñi mom bu ñu reere rek dañoo top seen banex fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawaahu bighayri hudan min allah wa man adallu mimman ittaba'a hawaahu bighayri hudan min allah yalla mo ne yow yenenti bi alayhi salatu wassalam bu fekente ne ñi ngay wo kat wuyu wuñ la xamal ne dañoo top seen banex motax ñu bañ la wuyu mu ne nak ana kan mo gëna reer ki nga xamanteni dafa top banexu bakkanam bayyi ñu bëgg yalla gi kon lolu xeyna moy handicap bi handicap ñu bari ñuy wax ci ramu rek di boyal senam xel rek wala sen bakkan rek lu neex lu neñ wax ko ci ba reer ci buntu bobu te reer ci buntu ramu nak da fay jur ay conséquences yu bari dana jur ay conséquences yu bari yo xamanteni ku setlu ni ñi nga xamanteni ay julit ñu ngi koy dundé dang koy gis borom téré bi mu né mu ubbé buntu bi ci ben aya aya bo xamanteni mi ngi nek suratul an'am mu né wa qawlullahi 'azza wa jalla wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'a muy aya jurom fuk ak ben aya bi sun borom subhanahu wa ta'ala dafa jox ndigal yelenti alayhi salatu wassalam neko na nga xuppe ci alquran wa anzir na nga xuppe xuppe moy nga ragal lo nit ñi tital len pour ñu baña def li yalla di téré ndax ta yelenti alayhi salatu wassalam dafa ñew nek bashiran ak nadiran bashir moy day deglé degal julit ñi manam ñi and ak mom ñi nango def lu baax nango top mom yonent bi ñi ko nango top daf leen di deegal deegal leen ne leen ëlëk kat li ngeen di am moy aljanna wa tay mu xuppé nit ñi ñi nga xamanteni nangu wuñ top mu jajj leen pour ñoo dello ci sino la leen nara lam leen nara jural ëlëk moy ay mbugal yum sun borom tekko ci alquran sun borom mu ne yonent bi wa anzir na nga xuppé bihi ci alquran ñan ngay xuppu alladheena ñi nga xamanteni kat ya khafuna ñu ngi ragal ay yuhsharu ila rabbihim ñu fang leen jëm leen seen borom manam ñi nga xamanteni fo leen fekk ñi ngi xalaat bis bi nga xamanteni kat danañ leen dajale danañ leen dajale taxawal leen ci kanamu borom bi pour mu atté leen ñoñu nak leen xuppe mais bo leen di xuppe nak nañu xuppe ci alquran mom la wax tamit mo ne fa zakir bil quran man yakhaf wa'id boy fatali ñu nak leen fatali alquran waye kan moy jël ñu ci fatali gi nak moy man yakhaf ko xamanteni ragal na wa'id samay takku mune na nga xuppé alquran ñi nga xamanteni ragal nañ bis ban leen di dajale ci kanmu borom bi nga xamal leen ne leen laysa lahum amuñu min dunihi sikudul yalla waliyun kilifa wala pété wala shafi'un wala kenn ku leen di ramu kon fi sun borom subhanahu wa ta'ala dafa dakk ak ramu ci fenen fudul ci mom borom subhanahu wa ta'ala mune leen mune yenen ta'ala sallam na nga wax nit ñi ne leen laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un amuñu ce kenen kudul yalla ku len meuna fete ak wala ku len di ramu muy ñigam ñi kon ñigam yalla yalla moy ki len ki nek sen kilifa moy sen waliyu moy sen shafi'a tamit moy sen ramu kon aya bobu mom la muhammad ibn abdul wahhab jëk indi ci buntu bi muy ni wat benen aya bo xamanteni mi ngi nek suratu zumar mune wa qawluhu qul lillahi shafa'atu jami'a mune wa qawluhu ak waxu sun borom bim digal yonentima alayhi salatu wassalam ne ko qul waxal yow yonentibi lillahi shafa'atu ramu yalla kesse moko mom ramu yalla kesse moy ñaan moko mom jami'an mbollem ramu nak lepp luy walu ramu rek yalla moko mom kon fofu tamit aya bi dafa dakk lepp luy ramu bu ni askanale ci kenen mais dakk gi mu ko dakk nak dana am ay detail yo xamanteni dinañ ko leral ci bir tere bi mune waqawluhu ak waxam mom sun borom mu indi wat benen aya bu nek suratu an-najm mune wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda mune nak wa kam min malakin bari wana ak malaka wala bok nyaata malaka fis samawat ño nek ci asaman la tughni du jariñ shafa'atuhum senakramu shay'an dara mune malaka yi nek ci asaman te ñoy malaka yi gëna tedd ndax te malaka yi nekul ni asaman rek lañu nek amna ñu malaka yu nek ci suuf mais malaka yi nek asaman amna ño xamanteni ñoy ñi gëna jégué yalla mune même ñoñu sax la tughni shafa'atuhum shay'an sen kam mudu jarign dara xana kay illa min ba'di an ya'dhana Allah ludul gannaaw bi yalla joxe ndigal kan lay jox ndigal liman yasha kanex yalla wayarda te gërem ko kon fi tamit andina sharti ramu sun borom neena amul benn malaaka bo xamanteni akram mum dana jariñ ludul nak gannaaw bu yalla joxe ndigal malaaka bobu ne ko man nga ramu ba pare nak kamir ka nga xamé malaaka daf tay ramu ko ku am ngeerumu yalla lay doon kon ku yaakar ramu tamit nga xamné ramu mom il faut kay ramu day am digal waye kamay ramu tamit ko am ngeerum yalla lay doon kon ku bëgg ramu nekul ne da ngay jaamu nit wala malaaka pour mu ramu la waye yalla ngay jaamu ba yalla geureum la bu ko defé nak nga mëna am ramu wa qawluhu ak waxam mom sun borom suratul baqara mone man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ana kan moy ki nga xamanteni dana mëna ramu ci yalla ludul gannaawum amé digalam lol tax mu indi wat benen sartu ramu moy digal ki ramu il faut mu am digal gannaaw digal buñ ko joxé digal ci lay mëna ramu kamay ramu sun borom neena man zal ladhi ana kan moy ki nga xamanteni yashfa'u dana ramu 'indahu sa yalla illa bi idhnihi ludul ci digalu yalla il faut mu am digalu yalla pour mëna ramu mu indi wat benen aya muné wa qawluhu ak waxam mom borom bi qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi muné qul waxal ud'u wolen alladhina nya nga xamanteni za'amtum yena ngi len di yaakar yena ngi ndortu min dunihi te duñ yalla ngeen am lu ngeen yaakar ci ñom ñoñu la yamlikuuna amuñu mithqala dharratin lu tolni dharra dharra ñu ne moy li gëna tuuti ci luy tuuti amna yeen borom xam ne nañ nak moy xorondom bi nga xamne mom tani mo gëna tuuti way dal lu tuuti la lo xamanteni sax amul danaka amul li nga xamne moy poids sun borom neena ci ñoñu ngeen yaakar rambu kat ñoñu mom amuñ sax lu tolni li gëna tuuti ci kaw suuf lo xamanteni man nañ ko def kon loolu tamit day yonne ko xamanteni amul lu tolni tepp suuf kon koku mënul yor ak rambu la yamlikuna amunu mithqala dharra lutolni pep di gëna tuuti fi samawati asaman wala fil ardi ak ci suuf kon sun borom fi dafa dakk mbolam luy pouvoir bo xamanteni keneen dana ko yott kudul mom kon aya yoyu le borom téré bi tijé mu wax ne qala waxna abul abbas abul abbas te bu waxe abul abbas moy ahmad ibn taymiya la ci jublu mom abul abbas lañ ko daan wowe muy aw dakantal té ku ne xamna né dakantal dafa nek lo xamanteni sunna la manam dañ ko sunnal manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa jangale né nit ki dafa bax dafa nek lo xamanteni lu bax la mu wut aw dakantal buñ koy dakantalé ndax té ay téggin la da ngay sahabu ba dañ am ay dakantal manam nit ki li gëna bari ci liñ koy dakantal nak moy ki nga xamne mo gëna mak ci ay domam comme ni nga xamanteni ñew na ci ben hadith ben way bo xamanteni abul hakam lañ ko daan tuddé bimu ñu yéss yéneenté bi yéneenté ala saas nek yow no tuddu mu ne ko man kat abul hakam la tuddu yéneenté bi ne ko bul tuddé sa abul hakam ndax al hakam huwa allah ki até moy yalla nek bo né abul hakam man may bayu hakam dafa melni tur bobu dal jekul ndax té ñak té gën ci yalla la leena mu ne ko kan mo ñaata dom nga am mu ne ko amna ay ñetti dom mu ne ko kan mo gëna mak ci dom yi mu ne ko shurayh mu ne ko kon yow yaay abu shurayh kon mu dakantal ko ci ki nga xamne moy tawam muy abu shurayh kon lolu dafa bokk sunna tammi nit ki mu wut aw dakantal bu fekente ni am ngay dom ki nga xamanteni mo ci mak nga dakantalé sa bop ci lolu lolu tamit luñu tamu la mais ahmad ibn taymiya mom abul abbas lañ koy dakantal mom nak mo tamu ñu dakantalé ko abul abbas mais tekki wul ne mom dafa am dom ci tuddu abbas ndax ahmad ibn taymiya masul tak soxna manam li xam mo wër ci téré moy mom masul am soxna waye mom mo tan ñu tuddé ko abul abbas mais amul won dom lol tamit nit ki man na tamu ben tour nenañ mako dakantale lol tamit lu sunna la moni ahmad ibn taymiya neena nafa allah amma siwahu kullama yata'allaqu bihi almushrikun mune yalla dakna ludul mom lepp lo xamanteni ñi bokale ñu ngi wëru ci lolou mbollem lo xamanteni bokale kat yi ñu ngi wëru ci lolou rek yalla dakna ne lolou yorul la nga xamni bokale kat ya ñu ko fay yaakar ba tax ñu fay wëru bu fekkente ne dañ fa yaakar wërseuk yalla dakk na ne wërseuk neeku fa bu fekkene dañ fa yaakar njariñ fay joge yalla dakk na ne njariñ du fa neeku fa bu fekke dañ fa yaakar fek ak ci lor tamit yalla dakk na ne njariñ manam mënu ñu leen segal lor bu fekke aw ramu lañ yaakar ci ñom ramu yalla dakk na ne tamit ñom mënu ñu leen ramu lepp lo xamanteni bokale katé ñu ngi sey wëru rek difa am yaakar lo xam yoru ko yalla dakk nako bu dé malaaka la suñu borom dakk nako bu fekkentene nit ko bax la nga yaakar ci mom lo xamanteni amuko sun borom tamit dakk nako bu fekkentene ak garap la wala ay tour wala yo xamanteni nang ci yaakar wala ay ndox ak yoy yep nga xam nang ci yaakar fek lor ak yoy sun borom dakk nako leppul ci aju dal di ci yaakar fek gu lor wala yaakar njariñ rek sun bo neena lolou amut te lolou boko defé bokkar lay doon motax ibnu taymiyyah muné nafa allah amma siwahu kullama yata'allaqu bihi al mushrikun lepp lo xamanteni bokkale kat ñu ci aju rek yalla dakh na lolou ludul mom manam buñ aju ci yalla nak dañuy nek muwahhidun ñu wétal yalla dootu nek mushrikun mu kontene mom ibnu taymiyyah muné fanafa an yakuna li ghayrihi milkun aw qistun minhu muné yalla tamit dakh na ci keneen ku wara am manam momel and ak yalla di mom dara wala di am cër ci mourou yalla gi yalla dakh na ne kenn amul cër ci mouram gi te kenn momul dara ci pouvoiram bi amul kenn kum bokale pouvoiram bi motax moné la fa'budillaha mukhlishan lahu din nga jaamu yalla selalal ko diine ji te lolou lañu sant te bim koy sant tamit nit ñepp la ko sant ya ayyuha an-nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun yeen nit ñepp la sant ngeen jaamu seen borom bi leen bind leen bind ñi leen jitu won nax ngeen mëna am taqwa ngeen mëna ragal yalla ibnu taymiyyah muné nafa an yakuna li ghayrihi milkun aw qistun minhu yalla dakk na keneen kudul mom di am ci mom di bok ak mom nguuram bi wala muy am cër ci nguuram bi amul kenn ko am cër ci nguuru yalla bi muné aw yakuna aunan lillah wala muy nek dimbal ci yalla manam ko xamne da fay ñew di dimbali yalla ci limi def ko amul yalla dakh na ne ku mel nonu amul du malaaka du jinne du nit du yonente du kenn kenn nekul dimbal ci yalla yalla soxlawul kenn ku koy dimbali naxte mom la ñepp soxlaal way soxlawul kenn motax mu tuddu as-samadu as-samadu moy ki nga xamanteni ñepp dañ ko aajo te mom aajoowul kenn te mom moy al-hayyul qayyum moy ki dundu go xamanteni du jeex te moy al-qayyum moy ki taxawé lepp huwa alladhi yaqumu bi kulli shay'in ala ma khalaqa manam sun borom subhanahu wa ta'ala huwa alqa'imu ala kulli nafsin bima kasabat yalla mo taxaw lepp dal lepp lu taxaw rek da nga am ci lo sukkandiku wa yalla mom taxawayam gi sukkandiku ci kenn motax mu tuddu alqayyum mune walam yabqa illa ash-shafa'a mune gannaaw sun borom nak amul kenn ku bokk mom nguur gi te amul kenn ku koy dimbali kon ramu rek mom mo wara nek lo xamanteni nit ñi war nañ ko mëna yaakar ci keneen ci kudul yalla gannaaw ram bobu nak la nit ñi di yaakar ci keneen kudul yalla suñu borom nak ne manam ibnu taymiyyah ne mu ne fa bayyana annaha la tanfa'u illa liman adhina lahu rabbu yalla nak leral ne ram gogu mom du jariñ ludul ci ko xamanteni jox nañ ko ndigal manam kenn bokul ak nguur gi yalla kenn du dimbali yalla li nga man dal moy ram te ram bobu manoko def ludul nañ la jox ndigal lolu ibnu taymiyyah wax mune kama qala kom ni sun borom waxe ne wala yashfa'una illa liman irtada ñoñu di rambu duñ mëna rambu luddul ko am gëremu yalla ki rambu yalla daf koy jox ndigal man zal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi ibni ana kan moy rambu ci yalla luddul gannaaw am ay ndigal waye tamit koku di rambu kam yi rambu koku day am gëreem wala yashfa'una duñ mëna rambu illa liman irtada luddul ñeel ko am gëreem kon ku bëgg rambu nekkul ne da ngay wut gëreemu nit pour koku ëlëk ma lay rambu waye da ngay wut ngeerumu yalla nga xamne même ko ngay yaakar na rambu bis bu rambuul tamit keneen dana la rambu muy yoonte yalla sallallahu alayhi wasallam wala keneen ko yalla dogal mu rambu fexel am ngeerumul yalla dal kon di nga am rambu motax mo ne fa hadhihi ash-shafa'atu allati yadhunnuha al-mushrikun annaha lahum hiya muntafiya mo ne rambu bi nga xamanteni nak bokale kat yi dañ ko ndortu ndax amul ci xam xam bu leer ndax li nga am xam xam moy lo am tektal yu leer dalil waye day am ay ramu yo xamanteni kat bokale kat dañ ko ndiort rek yaakar ko ci ñeneen mu ne ramu yoyu kat hiya muntafiyatun yunu dakhla ramu la yo xamanteni saxul fenn du am yawmal qiyamati yawmal qiyama manam mushrikuni fi ay mushrikun leen tudde te pourtant ñom gëm nañ yawmal qiyama ndax te fi daf ne ñi nga xamanteni ramu gi nga xamanteni bokale kat ñu koy ndiort yawmal qiyam manam yom manam ramu gogu buñu dakhla kon ñom gëm nañu yowmal qiyam mais ñom nañu gëme yowmal qiyama nak mo bokul ak nako sun borom subhanahu wa ta'ala jangale ci alquran ndax te bari na ñoo xamanteni yalla daf leen considérer ne ñom gëmunu al yowmal akhir lan mo tax mu considérer ne ñom gëmunu yowmal akhir nekul na ñom gëmunu ne bis bobu du am ñom gëm nañu bis bobu dana am waye nañ ko gëme nak kayfi yaba bokul ak nako yonent bi jangale alayhi salatu wassalam mo tax ñoñu dañ leena considérer ne gëmunu ko mo tax dafa bari na ay yon ay ci alquran yo xamanteni sun borom bu koy joxe ay ndigal da nan kep ko xamanteni gëm nga yalla gëm yowmal qiyam kat na nga def nangam ak nangam yenen te ali sallallahu alayhi wasallam gis nga buy joxe ay ndigal yu bari da nan kep ku gëm yalla gëm yomal xiyam na nga def nangam ak nangam man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ku gëm yalla gëm yomal akhir bis bujuba bo amé gan nang ko teral man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'di jara kep ko xamanteni gëm nga yalla gëm bis bujuba bu lor sa dekkano ak nim ko waxe ci yenen ahadith kon gëm yawmal xiyam tamit da fay tax yow nga nek nit ku bax am ay jikko yu rafet sun borom wax nako neena man kana yar fa man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahadan mune kep ko xamanteni yaakar nga den di nga dajek yalla te moy yawmal khiyam kep ku gem yawmal khiyam lo wara def moy faly'amal 'amalan salihan nga def jef ju bax bo xam dana la jariñ bo dajek yalla gannaaw gem nga ni di nga dajek yalla kon defal jef ju bax waye jef ji jef ci nak du meena bax lulul nga genn ci bokale motax mune la faly'amal 'amalan salihan mu tek ci wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahadan na jef jef ju bax te bu mbokale jaamu gi mi jaamu yalla bu ci boole kenn kon li ci deg moy jaamu gi mi jaamu bu ci boole kenn rek kon day melni gemul yowmal khiyam kon day melni gemul ne dana la jek borom subhanahu wa ta'ala mo tax ibnu taymiyyah mu ne sun borom dafa dak ramu yi nga xamanteni nak bokale kat ñu koy yaakar kama nafaha alquran mu ne alquran moko dak wa akhbara an-nabiy alayhi salatu wassalam yonent bi salallahu alayhi wasallam leral na ci ben hadith ne annahu naka mom yonent bi kat yaati day dik yawmal khiyam fayasjudu muy sujud li rabbih ñeel boromam wa yahmaduhu musant boromam amna hadith bo xamanteni moy hadith shafa'a hadith ramu mom lay leral fi mais daf ko teunk rek mune yawmal khiyam bu fekenteene nit ñi comme ni ñu ñewé hadith bu fekke nit ñi dekk nañ taxaw taxaway bu metti ñu war leena atté waye melni sun borom faale wu len ñu taxaw taxaway bu yagg te sun borom neena wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun ben bis sa yalla mi ngi melni jooni at ci yeen manam ñun bu ñuy compte jooni at suñu ati aduna yi moy ben bis ci yalla muy nak yawmal khiyam da ngeen di taxaw fofu ay ati at ci ati yalla ci ati yalla dañuy taxaw asaman manam jant bi sun borom daf koy xëc mu tang jeur nit ñi di ñak bu metti ño xamne dañuy ñak bi ñew ba seeni oom ñi di ñak bi ñew ba seen ay mag ñi ñak bay lap seeni ñak yeyep day am tax taxaway bi yag na ñu sonu lol melni sun borom faale wu len legi nak ñu ne ah sun borom bi kat tay mer na mer go xamanteni masuko mer kon kay liñ wara def moy fexé dem mu xétaluñu mu attéñu kuy dugg aljana xamné aljana nga jëm kuy dugg sawara xamné sawara nga jëm ndax té taxaway bi metti na ñu ne kat ñun dañuy def intermédiaire manam mo ñu mënu ñu dem ci yalla waye dañuy tét jam bi nga xamanteni mom la yalla gëna bëgg mu tinul ñu xeyna ko bu ñaané yalla yalla dana nangu lim ko ñaan ko defé mu atéñu ñu né ah ci kan lañu wara dem ñom ñep seen xel dem ci ki nga xamanteni moy ki nga xamanteni mom la yalla jëk sak muy sun mam adam alayhi salam ñu né bu ndémé sun mam adam kat xeyna mom bu waxtané ak borom dana ñu mëna ramu pour mu atéñu bi ndémé ci adam dafa gantu né lolu man du sama cër ñu né ah kon ibrahim mo fi seuf ndax ibrahim mo nekkon wala bok ñu né nuh mo fi seuf ndax nuh moy ki nga xamanteni mom la yalla jëk yoni moy awwalul mursalin ñi ñi yoni ñep nuh mo ci premier yonenté gannaaw moy premier yonenté nak mu ndeme ci nuh alayhi salam xeyna bu ram mo yalla nanguño atté bi ndeme ci nuh tamit mom wax la adam wax rek ne man mom loolu du sama cër ñu dem ci ki nga xamanteni moy ibrahim alayhi salam ñu ne gannaaw moy xaritat yalla xeyna mom lam ñaan yalla yalla may ko bu ndeme ci ibrahim alayhi salam tamit mu wax la nuh waxon rek ñu ne kon musa mo ki sus ndaxte musa mo ne kon kalimullah mo daan wax ak yalla sans intermédiaire ndax loolu mom rek moko am garab bob moko am legi kon nañ dem ci mom pour mu waxtana nak sun borom mu ñaanal ñu pour mu ramuñu man neme ci musa tay musa ay lolou du sama cër ñu ne kon isa mo fi sus nañ dem ci isa alayhi salam ban deme ci mom tay mu wax la musa wax ñu ne kon ki fi sus moy kenn muy muhammad alayhi salatu wassalam bañu deme nak mu ne len ana laha lolou man pour man la manam ramu gogu ngeen di sakku man ma len koy defal mom la ibnu taymi di leral fi mu ne yenente bi neena kat yawmal qiyam da fay ñew dal di sujotal borom manam suñu ñewé ci yenen tan Allah salam ne koy dañu bëggon nga ñaanal ñu suñu borom nga dem nga amul ñu ci kanam suñu borom nga ñaanal ñu pour mu atté ñu yenen te bi day dem dal di sujot ci suufu arash mom la wax ne fa yasjudu day sujot li rabbihi ñeel boromam wa yahmaduhu mu sant yalla mom dafa ñew pour ramu waye avant muy ramu nak dafa bëgg jital ben jaamu yalla ndax tamit loolu dafa bok ci teggini ñaan yow bo ané soxla di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala bul ñew rek talal tay loxone yalla may ma nangam da ngay tambali so mo ne julli ñaar raka nga julli nga jëk japp julli ñaar raka bo defé nak nga sant borom bi diko sant ci ay turam yu sel yi ak melokanam yu rafet yi diko sante di julli ci yenen tawi sallallahu alayhi wasallam bu ko defé nga doko ñaan li ngay ñaan né lolu boko defé nañ la xet ñof nek ñaan lu ñuy gaawa nangula mo tax yenen tawi sallallahu alayhi wasallam nit ñi bu ñëwé diko sakku ci mom akramu day dem ci sufu aras mu sujjot ndax te sujjot moy jaamu yalla bi nga xam mom la sun borom gëna sopp ndax te bo sujjoté ci ngay gëna jégé sun borom subhanahu ta'ala mu daldi sante fofu nak ay xéeti sante yo xamanteni mom yenen tawi sax xamuko won yalla moko ilham moko def ci xelam mu koy wax di sante yalla di sante yalla di kagn yalla diko bakk ba nga xamantene nak sun borom subhanahu wa ta'ala neena ko irfa ra'sak yekatil sa bop wa qul yusma nga wax lo wax ma deg la wa sal tota nga laaj lo laaj ma jox la kon fi sun borom geureum nako neena ko yekatil sa bop ci sujud bi so waxe na la deg te boma ñaané ma may la wasfa tu safa nga ram nangul la sak ram legui nak fofu yeen taala sam da di ram fofu li tax ibnu taymiya indi ko moy mu leral rek ni nit ki du meuna ram ludul mu am digal ndax te yeen taala sallallahu alayhi wasallam bin ka laaje ram bi mom teubul teub rek di ram mais dafa dem ñaan digal sun borom jox ko digal mu doga meuna ram nak mune wa qala waxna abu hurayra lahu sallallahu alayhi wasallam abu hurayra masna wax yeen taala sallallahu alayhi wasallam am laaj bu mu ko laaj muneko man as'adun nas bi shafa'atik ana kan mo gëna tedd nit ñi ci sagram mu manam yoonte bi la abu hurayra laaj nako kan mo gëna yello ngaram ko yowal qiyam kon loolu ite warna itel bepp julit moy jima xam kan mo gëna mérité yoonte bi alayhi salatu wassalam ram ko man mo yoonte bi alayhi salatu neko man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbi ki nga xamanteni mo gëna mérité sama ngaram mu moy ko xamanteni waxna la ilaha illa allah te fek bañ wax la ilaha illallah daf ko selal ci xolam kon ki wax la ilaha illallah fek bañ wax la ilaha illallah selal nako ci xolam koku mo gëna mérité wo ram yonnati bi alayhi salatu wassalam kon nga dégg fi yenen taala sallam daf fi indi ben charte ci charte la ilaha illallah moy mu sel ndax la ilaha illallah man nga ko wax rek sans mu sel bu selul sun borom du ko nango ndax sun borom limi nang ci jëf ji moy lu sel inna allaha la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan yalla nang ci jëf ci luddul lu sel motax yenen taala sallallahu alayhi wasallam ne abu hurayra ki nga xamanteni mo gëna am teranga ci maram ko kat moy ko wax la ilaha illallah bepp julit bo xamne wax nga la ilaha illallah te selal ko soxol rakatal ndiof ne yenen taala sallallahu alayhi wasallam dana ramu fa tilka shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idnillah ibn taymiya continue mo ne bo bu ramu kat ñi ko mom kon moy ñi am ikhlas waye ci ligelu yalla manam ko kep ko xamanteni bi ngay faatu deewale nga selal ci yalla manam selal nga soxol bi setna wicc bokale nekku ci ak ben febar ci febaru xol yi ay jikko yu bon ak yoyu mune koku mo gëna mérité wo yeen taala sa sam ram ko mune wala takunu liman ashraka billah mune ram gi nak du nek ci ko xamne dafa bokale yalla ko xamne day bokale yalla koku mom ram mom du jariñ ndax te gis nga ci alquran sax boy jang suratul mudaththir ña nga xamanteni kat dañoo dugg sawara jul manam ña dugg sawara dañ leen di laaj ña dugg aljana ñoo leen di laaj ma salakakum fi saqar ne yeen lan mo leen tabal saqara saqara bokku na ci turi sawara yi ndax sawara dafa am ay tur manam sawara yi juroom ñaar la legi dafa am ci tuddu saqara ña nek saqara nak dañoo ay julit ñoo leen laaj leen yeen ma salakakum fi saqar lan mo leen soop saqara lan mo tax ngeen tabbi sawara sawara bi ñom lañu jëk wax ñam ña nek sawara ñom ñoo wax defo yeen am ak katchorte gi nekkon ak neungete yi ndon def ba tax ñu tabiss sawara bi nga xamanteni moy saxara lañu jëk wax moy qalu lam nakum minal musallin ñun kat bokku won ci julikat yi manam ñu tabiss sawara bu len laaj lan mo len duggal sawara bari na ay melokan yu ñi wax ya tax manam jëf yeen jëf ba tax ñu tabiss sawara bari na waye ban fa jëk wax moy lam nakum minal musallin ñun kat bokku won ci julikat yi loolu lañ ci déggé tamit moy lay deugal rek wax bi yeenu taala sallam wax ne julli moy li nga xamanteni kat bo ñewé yamal xiyam ñu feyete say mbir say keuyit ñu xol julli bax bis def day bax waye bu julli bax ak lise dara du bax motax ñoñu liñ jëk wax moy lam nakum musallin ñun kat li tax ñu tabé sawar moy daawun ngun julli walam nako nut'imul miskin ñun tamit daawun lele miskin manam ku neew doole daawun ko dimbali yow nga yalla wërsegal la alal nga dëkk ko xamne dafa neew doole mo xam sa mbokk la mo am sa dëkkando la nga man ko dimbali woko sun borom subhanahu wa ta'ala fofu daf lay mere ci lolu motax ñom ñata be sawar tamit bokku na seeni defo ñom ñoko wax ñune walam nako nut'imul miskin ñun daawu ñu lele miskin wa kunna naqudu ma'al kha'idin ñun kat dandan xus rek andak mbolo mi ñun dal fu mbolo mi uppe rek ñu fawni deug fa la nek li mo ñu tabal saxara manam daawuñ dox ak xam xam ñun dal dañ daan top al topé lañ ay al topé lañ daan nekkon dal wakunna nekkon nañ nakhudu bi khus ma al khayl and khuskati ñun dal fu mbolo ma bare rek ñu yaakaani fa la deug nek fu mu gëna xumbé dal fa lañ daan nek and kumbay bek yep rek di dem nekki yo lañ nekkon ay tiaxan la mo xam luñ tuddé diiné la mo xam luñ tuddé tiaxan ci bopam lool lepp ñun dal dañ daan def rek wakunna nekkon nañ nakhudu bi khus ma al khayl and khuskati ñu ne waxul na nu kadzibu bi yawmi din ñun dañ daan weddi bisu bispi di bispench dañ ko daan weddi mo xam weddi ga moy ñu wax ne amul comme ñu bari ñu yeufari ñaan yawmal khiyam amul amna ñukoy wax wala ñu gëm ne yawmal khiyam amna waye ñu gëme ko benen façon gëmine bo xamanteni amul ndax tay da ngay ñew yawmal khiyam dañ lay jangal yawmal khiyam bu fekke jangoko ci alquran ak sunna dang ko jang ci ay jënt ak ay lebon ak lippon yoy ñaanal naan yawmal khiyam nangam ak nangam moy am nga ñew nak balan la waxon gisoko yow kon yawmal khiyam bi nga gis bokkola ma nga gëmon motax ñom ñu ne waxul naanu qadib yawmiddin dañ daan weddi bis bi nga xam moy bisu fay bi yawmuddin yalla nak tek ci ne fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ñoñu kat kenn du leen mëna rambu rambu aji rambu du leen jariñ kon fofu yalla mo woné ne ku melni kenn du la mëna rambu ko xamne bokku wo ci julikat yi doole le miskin di and ak xumbay bi fum nekk nga yaakaar fa la deug nekk do li ngay def do ko tek ci xam xam ba pare wedd bis penc manam gëmi wo bis penc niko yoni tan salam jangale sun borom leena ku melni kat fama tan fa'uhum du len jariñ shafa'atu shafi'in ramuk aji ramu kenn mënu len ramu ba sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sax du len mëna ramu gis nga munafiquni sax yoni te mënu len ramu ndax amna ku ko yoni suko sun borom ne munafiqin yi nek bir medina ñom bo deme di ya xam sawaw astaghfir lakum am lam tastaghfir lahum falan yaghfir allah lahum mo xam dem nga di len ñaanal jéggal wala demo di len ñaanal jéggal du mënen jéggal wala ma sa jéggal kon ko xam yoonte mi ngi koy ñaanal jéggal yalla ne ko bo ma ñaané jéggal 70 maratan sax juroom ñaar fukk yoon sax lu tax ma jéggal leen kon koku moy wonne ramu ken mënu ko ramu kon ku bokul ci julli kat yi do lele miskin do dimbali nit ñi nga tané waxuma la dimbali sax way azaka sax sa yoon nekk ci do gënné azaka wala diko gënné anam go xamanteni yow ji mo xam juroom ñet yi yello azaka nga jox leen parce que sun borom kat neewul gënné leen azaka manam neewul gënné leen azaka kesse way dañ lay joxé leen azaka waxul akhrij zakat mais dañ atu azzakat joxe len azaka kon bune joxe len azaka moy joxe len ko ñeen ko wara jox innama sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillahi ibn sabil juroom ñet ñoñu dal ño yello azaka ñoñ nga koy jox waye boko joxul juroom ñet yoy nak melni genné wo manam genné nga ko waye joxe woko kon lele miskin lu bax la manam ki nga tané nga dimbaliko légi nak bokk na seen jikko yi tamit moy di xous rek li ngay def nga ban ci am xam xam suñu mom dafa la newon bul def lo amul xam xam wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun bul def dara lo amul xam diine ji mom balang ci def dara na la wor ne li mom luñ santane la ci diine ji nga dox ko def bu ko def ci ay topé wala diiw dal gannaaw ko bax la lum wax rek non la wala lum bind ci téena rek non la dedet kenn rek mo am li nga xamanteni moy feu vert manam koku mom lum wax rek non la muy yunus sallallahu alayhi wasallam ndax mom rek la yalla joxoñ ne bu ngeen ko topé rek gindeeku hidayah bobu ngay ñaan ci suratul fatiha sun borom neena mi ngi ci yunus sallallahu alayhi wasallam ndax tay in wa in tuti'uhu tahtadu la yalla su ngeen topé yunus bi kat juk te wa man ata'a ar-rasul faqad ata'a allah kep ko top yunus bi top nga yalla kon koku lañu top lo koku mom mo am ta'a mutlaqa li nga xamne mom moy top bu wax dañ ko boyal bo xamne ajuul ci dara amma keneen ko do yonent bi nak kum man ti don mo xam sahaba la mo xam lu man ton liñ koy topé moy lam topé yonent yalla sallallahu alayhi wasallam waye lo xamne top ci yonent bi kenn duko top ci lolu lolu abou bakkar waxon ati'uni ma ata'tu allah fiikum fa in ata'tu fa in ataytuhu fala ta'ati li alaykum abou bakkar ban ko falé mu nek khalifatu rasul alayhi salatu wasallam mu wuto yonent bi ci xet bi dan len kat na ngeen ma top fek ma ngi top yalla waye buma démé nak di moy yalla manam bu len ma topati ati'uni top len ma ma ata'tu allah fiikum fek ma ngi top yalla sen bir fa in ataytuhu suma moye yalla fala ta'ata li alaykum amatu len droit di ma top kon lolou liñ ci deg moy kep koy top wa alaykum assalam wa rahmatullah na nek ci suufu top ak sun borom subhanahu wa ta'ala kon waqulna nakhudhu ma'al khaidin bobu wa saqara wa bokku na ci li nga xamanteni motax ñu tabbi sa warata kenn du len ci mëna genn kenn du len rambu ñeentel bi moy wedd bis penc manam bis penc bokoy gëm na nga gëm bis penc ba yalla jangal alquran yoonentou bi alayhi salatu wassalam jangale ko sunna waye bu gëm benen bis penc bo xamanteni amul ci alquran ndax te bari na ay bis penc yo xamanteni nit ñi gëm nañ ko bis penc yalla jangale ak ñeneen yeneen yun gam bokut ndax yalla mu bis bim jangale moy bis penc bo xamanteni la tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa bi idhnih fofu moy bis ba nga xamanteni kenn du fa man ramu gannaaw ba nga amé ndigalu borom bi te ka am ndigalu borom bi kam ramu kat moy ko am ngeerumu yalla wala yashfa'una illa liman irtada kay ramu du man ramu lul ko am ngeerumu yalla kon yow bo bëggé ramu sakul ngeerumu yalla way bul sakku ngeerumu mindeef pour am li nga xam moy ramu bi mune fatilka ash-shafa'atu li ahli al-ikhlas bi idhnillah wala taqulu liman ashraka billah mune rambu gi kat bi yonnati bi alayhi salam jangal abu hurayra ne ko wax la ilaha illallah te fek selna ci xolam boku mo yello rambu gi ibn taymiya neen ram go kat ahli al-ikhlas ñi am selal ñom ñoko mom ci ndigalu yalla nak waye ku bokale mom do ko am mune wa haqiqatuhu deug deugam moy anna allah subhanahu huwa alladhi yatafaddalu ala ahli al-ikhlas fayaghfiru lahum biwatitati du'a'i man adina lah an yashfa mune ramu sax mom bo beugé xam moy lan moy manam teranga la rek bu yalla di joxé ramu ki ramu yalla jox ko digal ne ko ramul ma sama jam sangam daf ko teralé lool rek waye nekul ne wajay ramu mo duggal kele aljana né yalla moy duggal aljana mais dafa bëgg teral jamam bele mo xam ak yonenté la wala malaaka la wala nit ku bax la yalla teral ko won kané man gëreem na la kon légui nak sama jam beeri duggal aljana demal nga ramul mako nga daat koy duggal li nga xam moy aljana joxna la ci ndigal motax muné inna allaha subhanahu wa ta'ala yalla sun borom bu sel bi huwa alladhi moy ki nga xamanteni yatafaddalu day ngeenele ala ahli al-ikhlas ci borom ikhlas manam kep ko am ikhlas rek yalla daf lay defal li nga xam moy fallu ngeenel fa yaghfiru lahum daf lay jegal naxte am man nga am ak selal de wala tawhid way yubali ay bakar bakar yoy nak sun borom daf la koy jegal la tax mo la koy jegal moy de wala nga de wala tawhid kep ko xamanteni di ngay genn aduna yaangi genn ci ikhlas selal sun borom and ak tawhid bo amone ay bakkar yu tolni asaman tamit xamal ne mom fa ngay mujj moy aljanna sa depend nak ci sun borom nak la lay duggal aljanna amna ño xamantene dañu ni ñew am ay bakkar yu bari waye gëna onañ tawhid yalla ifate bakkar yep mu melni ay bakkar nekk ko mu doone aljanna direct amna ño xamantene dañu ñew and ak tawhid am ay bakkar waye sun borom ne len dina len duggal aljanna nak waye nak bala may duggal aljanna may dama lay dem yubul sawar foot la fa lol yang ci yalla mussal muy lo xamanteni dang fay man nga fa nek sa defense li neex yalla am ñu fay nek ben fan am ñu fay nek li neex yalla da la xam am ñu fay yag am ñu fa dul yag ñoñu nak buñ leen foté sawara ba nga xamanteni set nañ legi nak yalla pour teral ab jamam ne ko demal jëlima sama jam sangam gennal mako sawara mu dugg aljana lol moy rambu gi kon li nga xamanteni moy rambu lol moy haqiqam moy deug deugam moy sun borom mom moy baxé wa akhit ikhlas pour djegal len mu jare ko nak bi wa sitati du'a man adina la mu jare ko ci ñaanu ko xamni yalla moko jox ndigal ko xamni amna ndigal seramu ñaan sun borom ne yalla ma ngi lay ñaan nga ramu sa jam sangam fek jam bobu sun borom geureum nako nak amna ikhlas yalla nak ne ko may na la nga ramu ko mune da koy def li yukrimahu ngir mu teral jam bobu wa yanal al maqam al mahmud ngir mu am al maqam al mahmud ndaxte maqal mahmud moy place ba nga xamanteni placeu sante la yaronte bi alayhi salatu wassalam neena amna ben place ci yowmal khiyam dana am ben place bu ñu tuddé maqal mahmud ben jam kete moko am ci sama ci jamu yalla yi li nak li nga xamanteni mom la bëgg man yaronte alayhi salatu moy yeen julit ñi ngeen ñaan ma man ngeen ñaanal ma yalla man ma am maqal mahmud bobu ndaxte kep ko xamanteni ñaanal nga ma am maqal mahmud su mako amé ka dina la rambu ci bis bobu motax mu jangal ne yon manam ki nga xamni ngi noddu noddu kat bi suyu noddu lami wax na ngeen ko wax su noddu kat bi ne allahu akbar wax len allahu akbar su ne ashhadu an la ilaha illallah wax len ashhadu an la ilaha illallah su ne ashhadu an muhammadar rasulullah wax len ashhadu an muhammadar rasulullah su ne hayya ala salat ne len la hawla wala quwwata illa billah su ne hayya ala al falah wax len la hawla wala quwwata illa billah bu ne allahu akbar allahu akbar ngeen wax ko bu ne la ilaha illallah ngeen wax ko waye su ngeen waxe lol ba noddu kat bi jeexal na ngeen ma ñaanal maqal mahmud motax nga deg bu nodde ba pare ñi nga xamne jang nañ ko te diko jëfé di wax allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al qa'ima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wad'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata manam nga ñaanal yonent bi mu am li nga xamne moy wasila ak fadila ngeenel gu reuy am tamit maqal mahmud place bu sant bobu nga xamne fa lay taxaw di ramu nga ñaanal ko yonent bi neena kep ko def li kat man yowmal khiyam dina la rambu bisuma taxaw fof dina la rambu kon lolu lu jara xam la mune fa shafa'atu allati nafaha alquran ma kana fiha shirkun mune ram gi nga xamanteni mom la alquran dak mu nga xam mom la alquran dak ne amut moy ram go xamanteni ram bokale la te bokale nekul daral du li nga wara yaakar fi yalla nga yaakar ka fi kenen ku dul yalla bokale la ram gi nang ko ñaan waye yalla nga koy ñaan ñun ñep woor nañu ne sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam dina ram ñu julit ñep gëm nañu yalla yonenti dina ram mais est ce que lolu lay tax ngay ñaan yonenti pour nga dem ci yonenti allah sallallahu alaihi wasallam fam tudd wala demo fa nga julli ba pare di ñaan yonenti bi ramuma dedet doko ñaan yonenti bi be yalla nga koy ñaan ndax te boko ñaan yonenti daf lay duggal ci shirku ci bokale te boko ñaan yonenti bi doto ko am ndax te la ilaha illallah lay dakk te yonenti bi neena ki nga xamanteni mo gëna yello maram ko moy ki nga xamanteni wax na la ilaha illallah ba pare selo ko ci xolam te la ilaha illallah likay yaax moy nga dugg ci bokale te bokale bokko na ci nga ñaan mindeef lo xamne yalla ko mom ramu nak yalla ko mom bu ko ñaan mindeef mo xam nit ku bax la nga dem ci bamelam diko ñaan ramu lolu dalay duggal ci shirku day tax yow do am ramu deja motax mo ne fa shafa'atu lati nafaha alquran shafa'a bi nga xamanteni muy ramu gi nga xamanteni mom la alquran dakk ma kana fiha shirkun moy bo xamanteni dafa lambo ak bokale mo ne wali hadha athbata ash-shafa'ata bi ibnihi fi mawadi' motax sun borom subhanahu wa ta'ala saxal akramu way ram gam saxal nak moy ram go xamanteni ci ndigalu yalla lay joge saxal nako ci place yu bari muné waqad bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yentibi leral na annaha nakramu ga la takunu du nek illa li ahli tawhid ludul ñoñu tawhid ñi am tawhid kete ñoy mom ramu go wal ikhlas ak selal intaha kalamu wa am mom abul abbas ibn taymiya fi la yamale ay waxam kon fi da fi leral rek ramu ram gi nga xam mom la alquran saxal ak ram gi alquran dak alquran ram gi nga xamanteni mom la dak moy ram go xamanteni yang koy ñaan ci keneen ku dul yalla alquran ram gi nga xam mom la saxal moy ram go xamanteni ci yalla lay joge yalla jox ndigal te kam jox ndigal kam yi ramu tamit koku yalla daf koy wax kan la te koku day am day bokku ci ahlul ikhlas ñi nga xam dañu am ak selal yalla yalla boole fi ahlul ikhlas mune fihi masail fi amna ay masal yu ñu ci mëna jange ay yi mu la tuddal muy juroomi ay ak waxu ibnu taymiya bi amna ay masal yin ci meuna jange mune al ula bu jekki way tafsirul ayat leral ayi juromi ayi ñu tafsir ko te amna luñ ci tafsir mune at-tariyatu ñaarul masal biñ ci jange moy sifatu shafa'ati al-manfiya melokanu ramu gañu dak manam ramu gañ xamanteni ken reconnaître ko alquran reconnaître ko yent reconnaître ko moy ramu go xamne dafa and ak bokale ramu go xamanteni yang koy ñaan ci keneen ku dul yalla yaakar ramu dal ci kenen ku dul yalla ram mom ci yalla kesse lañ koy yaakar qul lillahi shafa'atu jami'an qul waqal lillahi ñel na yalla ash-shafa'atu lepp luy ram rek jami'an boole sen boolem ram yep ci loxo yalla nek as-sa'ita ñettel masala bi moy sifatu shafa'atil musbata melokanu ram bañu saxal ram ba nga xamanteni alquran da ko netal nako melokanam moy liñu wax rek man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi amul kenn kuy ram luddul bu amé ndigalu yalla waye nak wala yashfa'una illa liman sada ñaari sarf yoy la do ramul dul ko yalla geureum kay ramu day am ndigal te kam ramu day fekk koku yalla geureum ko day am bokku ci ahlul ikhlas ñi selal mune ar-rabi'atu ñentel bi zikru shafa'atil kubra wa hiya al-maqawul mahmud moy ramu gu mag gogu ñu tudde ash-shafa'atil kubra te moy al-maqawul mahmud muy place bu sant bobu nga xam mom la yoonte ala sallallahu alayhi wasallam di taxaw yowal qiyam di ramu ñu ne ñu leral ko tuddu ko fam patte ko mune al khamisatu juroomelu masala bi moy sifatu ma yaf'aluhu sallallahu alayhi wa sallam annahu la yabda'u bis shafa'ati bal yasjud fa idha udhina lahu shafi'a manam melokaanu yonenti bi nga xamni nit ñi ñew nañ ci mom ne ko ramul ñu ñu ngi ñaan nga ramul ñu nga ñaanal ñu yalla mu atté ñu mom kat tebul teb rek tambali na yalla ramul jami ne waxul do mais dafa dem ci sujood dim sujoote nak ban jox ko ndigal fa idha udhina lahu suñ ko joxe ndigal ne ko ramul daxte bam sujoode yalla daf ko ne irfa ra'sak yekatil sa bop wa qul yusbah nga wax ñu deg sa wax wasal nga laaj tonta ñu jox la lo laaj ñu jox la tay wasfa tusaffa ramul ñu nangula sa ram kon yalla moko jox ndigal mu doga ramu kon il faut mu am ci ndigal motax mu ne fa idha udhina lahu suñ ko joxe ndigal nak safiyah mu doga tambale ramu as-sa'ira juroom bennel biñ ci jangi moy man as'adun nas biha ana kan mo gëna tedd ci nit ñi ci ramu gi manam kan mo gëna mérito yoonte ala sallam ramu ko comme niko abu hurayra laaje abu hurayra dafa laaje yoonte bi ne ko man as'adun nas bi shafa'atik ana kan mo gëna am teranga yi nga ramu ko teranga yi ramu kan mo gëna yello ci nit ñi bi nga xamanteni Abu Hurayra laaj nako li sax yoonte bi dafa am lum ko wax ana ma koy tontu daf ko ne ya Abu Hurayra kat khalaaton naane ken duma laaj laaj bi ludul yow ndax te xër ñu xam ci xam xam ndax te Abu Hurayra bokul sax ci julli ñi nga xamanteni ñoo jitu ci l'islam mom bi mi dugg ci l'islam bobu defna ci juroom ñettelu at bi la mom dal mi ngi dund ak yoonte bi ñetti at kesse ñetti at la Abu Hurayra dund ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wala ñenti at manam digënte ñetti at ak ñenti at te teewul Abu Hurayra mo solo hadith yu gëna bari yi nga xamanteni ñu koy jël ci yoonte bi lolu limi tekki moy dafa xeurul ci xam xam motax bi Abu Hurayra laaj yoonte bi laaj bi yoonte bi daf ko ne kat man khalaaton naane ken duma laaj laaj bi lu jitu yow le khirtika ala alilmi ngir xeur ngir xeur ci xam xam kon lolu tamit lu am solo la manam xeur ci xam xam di laaj ndax te xam xam li la kay may kat moy nga nango laaj nango oyof baña am ko tamit di laaj lepp loy def xamo la mo ci atef yalla rek laajal fasalu laaj len way nak ñan ngay laaj du nek du kep ko gis muy rap ci kim rek wala kep ko kalaw rek wala ku joge makka rek nga ne amna amna xam xam dedet akhla zikri la yalla wax ñanga xam ño jang ak zikr ñanga xam ne ñom la yalla denk ak zikr tay zikr moy alquran wa sunna ñi nga xam ne xam nañ xam xamu alquran ak sunna laaj len fasalu akhla zikri in kuntum la ta'lamun ndem xamo len lepp loy dugg dal te xamo ci hukm allah atef yalla laajal ñanga xamanteni kat yalla denk na xam xamu alquran ak sunna motax baka Abu Hurayra laaje kat yeenti wax ko lol daf ko ne nak man qala la ilaha illa allah khalisan min qalbi kep ko wax la ilaha illa allah selal ko ci xolam mu sel mu yegne li la ilaha illa allah bi mu wax du intérêt tax mu wax ko du len lulul rek selal ngir yalla te gem bat bi te motax mu wax ko te taxawé ci charte la ilaha illa allah parce que la ilaha illa allah tabi nekul dang koy wax rek te bu julli joté rek nga nan xol bi mo tax ko rek manam comme niko ñu bari di wax la ilaha illa allah te do julli wala do war wala boy julle di wotal ni ngi koy defé bokol ak ni nga xamné non la santé wala yeneen jaamu yalla yi nam xol bi mo takku lolep ay wax la yo xamanteni shaytané momoko wax yu nit ñi waye rek la ilaha illallah dafa am ay shart da ngay taxawé la ilaha illallah dal di nak wax ko sa xol manam wax ko sa lamiñ gëm ko sa xol jëfé ko say cëf bu defé nak juroom ñetti shart yoy nga xamné borom xam jangal nañ ko jangalé nañ ko nga jim ko xam taxawéti naxté la ilaha illallah dafa am ay shart borom xam jangal nañ ko ñu ne moy al ilmu xam da nga wara xam bar bi lan lay tekki al yaqin daf la wara wuur mu wuur la deug ne li moy deug al qabul nga nangu bar bi tamit li nga xam mom la laaj nga joxe ko al inqiyad nga womata ci bar bi tamit même li nga xam mom la la yalla sante même bu andul ak sa banexu bakkan nga nang ko def ndax ta yalla loolu la sante li nga xam moy sunna yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bu demé ba leer sa bop même bu juwoyo ak say baxu bayat liñ la yar ci kër gi wala top serigne limi def même bu joyok lolou nga nangou bayyi lepp mo xam jangale serigne la mo xam ay baxu mam la ay aaday keur yoyem nga nang ko bayyi top sunnat nabi moy al inqiyad moy nga womat bokko na ci ay shafam al ikhlas moy selal mo tax yentibi fi selal la indi fi ndax te selal tamit danak mo umu yoy yep ndax il faut nga selal ci bat bi nak pour meuna am yenen yi moy al yaqin ak al qabul al inqiyad bokko na ci ay shafam moy al mahabba manam yalla geuneul la kudul mom yeen ta ala faam gënal la keneen ko dul mom ndigalu yalla ak ndigalu yeenent bi mu gënal la ndigalu keneen ko dul mom ñu ko dul ñom ñaar bokku na ci ay ci yom tamit ay shartam moy al kufr bi kulli ma yu'bad min dunillah lepp lu ñuy jaamu te du yalla rek nga wéddiko ñi nga xamne ay yéfer lañ nga reconnaître ni ay yéfer lañ parce que amna ci bir julli ño xamanteni dañoo japp ne chrétien yi dañ ay yéfer ba na ay julli japp lolu waye ñom ay yéfer lañ ndax alcorane moko wax akhlul kitab yi ay yéfer lañ deug la ay catégorie lañ ci bir yéfer yi waye nak ay yéfer lañ ndax yalla mo ne laqad kafara alladheena qalu inna allaha thalith thalatha ña wax ne yalla ñett la kat ay yéfer lañ alquran moko wax laqad kafara alladheena qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam ña nga xamne ne nañ isa ibn maryam moy yalla ay yéfer lañ kon mom lolu amatu luñ ci wérante muy chrétien yi mu demat fele benen aya mu leral ne chrétien yi kep kuy ahlul kitab mo xam yahoud la mo xam chrétien ñep ay yéfer lañ inna alladheena kafaru min ahli alkitab wal mushrikeena fi nar jahannam khalidin fiha ulaika sharul bariya sun borom neena ñi nga xamanteni ño nek ay yefer innal ladina kafaru ñe weddi ci ñan min ahli alkitab ci yahudi ak nasrani wal mushrikeen ak ñi bokale ño ñep yalla neena dana len boole fi nar jahannam sawara jahannam ñu saxfa ño ño yef ci nit ñi kon ku yalla ni yefer nga da nga dugg sawara ya yef ci nit koku mom manatul nek lulul ak yefer kon dafa bok satu la ilaha tamit nga reconnaître ni lepp lu ñuy jaamu te do yalla lolu ak kufru la ak wedd yalla la kon yoonte bi neena ki nga mo matal sat la ilaha illallah kok mo gëna yello maram ko as-sabi'atu juroom ñaaral bi ni jang fi moy annaha la takunu liman asraka billah manam rambu gi kuy bokale yalla doko am manam rambu gi kuy bokale yalla duñ la ko meuna def yow yeen sansam du rambu ko xam da fay bokale as-saminatu juram ñettel bi moy bayanu haqiqatuha ñu leral deug deug rambu gi comme niko ibn taymiya leralé kon lolu mom moy li nga xamanteni mom la shaykhuna muhammad ibn abdul wahhab andi ci buntu bi legi ñu jël tout rek ci li nga xamanteni mom la ibn uthaymeen andi ci al qawl al mufid ci limu deg ci buntu bi ibn uthaymeen mo ne zakara al muallif rahimahullah al shafa'ata fi kitab at tawhid li anna al mushrikeen alladhina ya'buduna al asnama yaquluna innaha shafa'a lahum 'inda allah wa hum yushrikuna billahi ta'ala فيها بالدعاء والاستغاثه وما اشبه ذلك من مؤلف بي دي ابن عبد الوهاب كي دين تيري بي يالنا كو يالا ييرم دا فا تودو الشفاعه رامو غي سي تيري توحيد باسكو نينا توحيد لاي جانغالي با فاري تودو سي رامو باسكو دا فا ام ليزون باسكو شيف كوي جانغالي توحيد ديغا جاكالي تامي ليغ موي بوكالي يرحمك الله تي ني باري سي نيت ني داك دانيو دوغ سي بوكالي سي بونتو رامو موتاخ مو ني المشركون ييغا خامني اي مشركون لاني اي بوكالي كات لاني don jaamu ay xërem ñom nekkul ne xërem yoyu non jaamu dañoo japp ne yalla amut ñom gëm nañ ne yalla amna allah gëm nañ ne amna comme yefër makka yi nga xamni ñoo jamantu ak yunus sallallahu alayhi wasallam yalla neena wala in salatuhum man khalaqahum la yaquluna allah yefër yi kat yow yenté bo leen laye kan mo leen bind dañ ñu wax allah ñom gëm nañ ne yalla mo leen bind wala in salatuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna khalaqahunna al-aziz al-alim so len layon kan mo bind asman yi ak suuf ci dan nan ah yalla mu mag mi kawé kat mo bind asman su kon ñom deggal nañ yalla ci ar-rububiyya gëm nañ ne dal yalla moy sak moy wërsegalé mo fi amal lepp lu fi am ñom gëm nañ lolu waye nak bu ñuy jaamu yalla ñom dan nan yalla dafa sori légui pour man na dem ci yalla da ngay am fo jaar bop ñuy jaar nak lañ fay def mom lañ waron defal yalla ndax da len di rendil dem ci ay xërem di len rendil bu ne xërem nak nekkul ay istati rek waye lepp lo xamé nit ki ming koy def ming koy defal li mo ron defal yalla rek lolou xeram la même bu deme ci ab bammel sax diko weur wala difa ñaan lo xamanteni yalla lako waron ñaan diko ñaan ko del samel legui fofu xeram lay doon bu de lu mi tak la wala lu mi siw ci kërëm ak wala lu mi sul ci ay kërëm wala lu mi mo xam lu mu mënte def da difa yaakar ñeñ rek day muju nek xeram mom gëm na yalla waye lamiy defal lol nak manam yalla lako waron defal kon lolou moy shirk moy bokalé manam dafa bolé yalla ak lenen wa ibn Uthaymeen mo ne al mushrikun alladhina ya'budun asnam yefer yi monam bokal kat yi don jamu xaram ñom dañ nan ah xaram yi kat ñoy shufaa ñoy ni ramu ci yalla wa hum yushrikuna billahi fiha bidu'a dañuy bokal yalla ci ñaan bu ñuy ñaan du ñaan yalla mais xaram yi lañuy ñaan wal istighatha di xetaliku bu ñuy ñaan xetaliku au lieu ñu ñaan yalla directement mais ay xaram lañuy ñaan wala ay nit ñu bax comme niko shi'a yi di waxe shi'a yi gis ngeen ñom ñu ci bari fi ñom dañuy bokal fi ali nan ya ali wala ya husayn ak yoyu ali husayn lañu yaatan ñoo leen di xétali ñu bari ñom bu tolo ci ay metit mo xam febar la mo xam accident la buy nara ñew dañuy duñu wo yalla waye seen ñoñu lañuy wo da ngay ci biir jullu ñi tamit ay ño xamanteni ay nit ñu bax ño xam neneen dañ ñu bax lañ ñoñu lañuy wo bu ñu yoré dara daanu sax duñ tuddu yalla ay ya cheikh diw lañuy wax ak yoyu yoyu yep muy ay bokkal yo xamanteni nit ñang ci duggu te yeguñu ko ñu ne bok ñi xam na ñoy mushrikuñi ñi bokkale yalla ñom dañoo ñortu né ñom bu ñuy def li kat yalla daf leen di magal yazunnuna annahum mu'azzamuna lillah walakinnahum muntaqisuna la waye ñom ñu tuuti lañ ci kanamu yalla ndax te yalla mom xamna lepp te atté bi allah alim bi kulli shay wa lahu hukmu at-tammul mutlaq wal qudra at-tamma fala yahtaj ila shafa'a yalla xamna lepp bo amé soxla yalla xamna ko te yalla tamit bu manam atté bi ci loxom la nek dafa am pouvoir indépendant manam yalla pouvoiram ajiwul ci kenn yalla limi def du lañ digal kenn kon jarul ngay ker 40 di jaar ci kenen pour mu tinul la ci kanamu yalla lajal yalla direct rek wa ila salaka ibadi anni fa inni qarib yalla leena yow yolen tibi kat sama jami buñ la laje sun ma soxla nu ñuy def xamal len ne kat fa inni man yalla qaribun ku jege la ujibu da'wata da damay wuyu wote aji wote waye nak ila da'an bu re man la wo man yalla kuma wo rek ma wuyu la kon fal yastajibu li nagn ma wuyu wa yu'minu bi nagn ma gem am selal la'allahum yarshudun khayna ñu nek ci yoon wu jubbi kon sun borom subhanahu wa ta'ala soxlawul nga soxla ko soxorul bat ngay jaar ci kenen xam nga buri adna yi ñom ñom xayna dañu soxor mo tax nit ñi muy bëgg amé soxla ci ab bur wala ci ko xamne nañ ci jitt la legi dañuy jima xam ben ko xamne xaritam la wala ko xamne rus nako dem ci mom jaaré ci mom waye sun borom nak lolou mom du mindeef mom limi joxe mom du wañi ci mom dara kon ajiwul ngay jaar ci kenen waye demal ci mom direct mune ñi nga xamne moy bokale kat yi ñom dañ nan innana na'buduhum liyakunu shafa'a lana 'inda Allah ñun ka xërem yi dañ leen di jaamu pour ñu namu ñu ci yalla fa yuqarribuna ila Allah ñoo ñu jégué ci yalla manam ñun dañuy jaar ci ñi pour ñu jégel ñu ci yalla amul kenn ko lay jégel ci yalla waye sa jëf ju baax ak sa jikko ju rafet mo lay jégué ci yalla ibnu usaymin mané wa hum daluna fi dhalik ñoo ñu rër lan ci loolu ndax té la mo tax nit mu tëddel leen ñu rër moy lañuy def amul ci xam xam képp ko xamné mi ngi def limi def amul ci xam xam rek min ad-dallin dafa bok ci ñi rër té ñi ci dëkk moy nasaraani ndax yow boy jang fatiha loy wax yalla tek ma ci yoonu wujubi waye buñ ma tek ci yoonu ñi nga xam da nga leen méré ak ñu rër ñi moy nasaraani nga xam ñi ngi jaamu yalla té téguñ ko ci xam xam kon ñi tamit di jël ay mindeef yaakaar ñom akramu nan ñoo ñuy jégel ci yalla ñoo amu ci ben xam xam motax ibnu taymin ne ñoo ñi dañoo rër légui nak mune ash-shafa'atu la yuradu biha ma'unata Allah fi shay'in ma shafa'a fi fa hadha mumtani'un kama sayati fi kalam shaykh al-islam ibn taymiyya walakin yuqsar biha amran mune ramu sun borom saxal nako ci al-qur'an waye tekkuul ne sun borom manam dafa soxla ndimbal yalla mëna la duggal aljana directement sans mu jaaraka ci kenn waye limi ramu nonu ramu gi manam wax mi wax yenen ci salam ramul manam sakul ramu maramul la mune lolu ñaari mbir la pour mbeureum yeur moy ikramu shafi' da fay teral ki nga xamanteni moy ramu manam teranga la ko yalla di jox ñaare bi moy naf'ul masfu'i la tamit mu defal njariñ ki nga xamanteni dañ koy ramu ñaare yi kesse la mune ramu moy lan mune ash-shafa'atu istilahan huwa tawassutu lil ghayri bi jalbi naf'a manfa'a aw dafi madarra mune ramu ci deg deg borom xam xam yi moy intermédiaire manam ki nga xamne moy dox intermédiaire digënté nit ak kenen pour xëccël ko ñariñ wala fégal ko lor comme nit nga xamne dafa am problème ci fi nga xamne moy tribunal mu wut ak avocat avocat moy ki nga xamne ci moy ki kay ramu dal ci tribunal ba diko layal ba nga xamanteni genn nañ liñ ko accuser won ci mom kon fofu avocat moko moy ki nga xamne moko ramu ci lolu wala nga am li nga xamne moy soxla ci ki nga xamne moy njit li wala ben ministre da dem ci nit ko xamne xaritam la nga jaar ci mom ba soxla faju kok mo ramu lolu ci walu aduna mom manam nekul liñuy wax waye liñuy wax nak moy ramu gi nga xamne nak sa digënté ak sa borom la mune bu fekkante ne ramu gi nga xamne moy jalbul manfa xëc ci njariñ mi ngi melni ramu gi nga xamne yentu Allah sallallahu alaihi wasallam dana karamul wa aljana pour ñu dugg fa ndax wa aljana tamit bu sun borom subhanahu wa ta'ala dimbali len ban jéggi sirat duñu ñëw rek ñu tijil manam duñu ñëw rek ñu duggal len aljana dañuy taxaw waye buñ taxawé ci buntu aljana nak fofu yentu bi alayhi salatu wassalam moy ñaan yalla legi bu ñaan nak ñu tijji buntu bi ñu dal di dugg kon fofu ramu na len fofu moy jox exemple ci ramu xëc ci njariñ amma ramu feglo mi ngi melni shafa'atun nabi sallallahu alayhi wasallam liman istahaqqa an-nar an la yadkhulaha mune mi ngi melni ramu go xam yentu bi nak ramu ay nit ñoo xamanteni kat dañu narona tabbi sawara yonent bi alayhi salam ñaanal len ba duñ fa tabbi loolu nga day gis ne ñooñu yonent bi alayhi salam di ñaanal nga xamne ñu ngi demone ba nara tabbi sawara yonent bi ñaanal len ne yalla dim tenuma ci ñi ba duñ tabbi sawara moy ñi nga xamne ay bakkar lañ deewale waye deewale lañ tawhid ndax ku deewale wu tawhid mom yonent mënu la ram waye ku deewale tawhid selal sa borom waye am ay bakkar koku yonent bi alayhi salam mën na ko ramu ñaanal yalla bu baña jaar fi nga xamne moy sawara mune aya bi nga xamanteni mom la ibn abdul wahhab tuddu ci tere bi aya bu jekk bi nek suratul an'am bi sun borom wax yentibi ne ko wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi' na nga xuppe ci alquran yi nga xamanteni ragal nañ bis bal len di dajale seen kanamu borom xamal len ne amun ci kenen kudul yalla am pete amun tamit ci kenen kudul yalla ku len di rambu ñu ne aya bi sun borom daf fe dakh lepp luy ramu bu jogewul ci yalla ay ramu go xamanteni manam jogewul ci ndigalu yalla mu ne liñ ci déggé moy ramu gi nga xamanteni jogé na ci ndigalu yalla loolu lu am la mu ne wa hadha huwa al maqsud mu ne loolu lañ jublu ci titre bi manam ci buntu bi ash-shafa'atu min dunihi mustahila manam ramu go xamanteni jogewul ci yalla gogu lu impossible la manul am manul nek wa bi iznihi jaiza ramu go xamne joge na ci ndigalu yalla lu dagan la wa mumkina te lu mana nek la tamit mune ñaarelu aya bi sun borom wax ne qul lillahi shafa'atu jami'an waxal ne mbollem luy ram rek yalla moko mom mu ne borom xam xam yi nak seddale nañ ramu ci ñaari xaj xaj bu jëk bi moy ramu gi nga xamanteni yonnati bi alayhi salatu wassalam kesse moko jabo yonnati borom xam xam nañ ramu ñaari xaj la xaj bu jëk moy bo xamne yonnati alayhi salatu wassalam kesse moko jabo te bobu tamit amna ay xaj yu bari mu ne bu ci jëk bi moy ash-shafa'atul usma ramu gi gëna mag ci ramu yi moy bi nga xamne mom la ñu tayne leral sank muy ramu go nga xamanteni nit ñi bu ndey ba son yomal xiyam dañuy jaati adama jaati nuh ibrahim musa isa ñom ñep ñu dakk ne li mënumako min démé nak ci yénnati alayhi salatu wassalam yénnati bi amul len ñu né bobu mom yénnati alayhi salatu wassalam kété mom moko jago mu né ñaaré lomb bi nga xamanteni yénnati alayhi salatu wassalam kété moko jago moy ramu gi mi ramu wa aljanna pour ñu dugg fa moy naxté wa aljanna suñu jéggé sirat ba ag sa buntu aljanna dañuy fekk buntu bi ñu tejj ko duñ ko tijji légui nak fayatlubuna man yashfa la dañuy sakku nak ku len di ramu ku len di ñaanal yalla pour mu tijjil len ndaxte ñom manu duñ dem ci yalla ñaan direct waye dañuy tet ki nga xamne mo gëna tedd ci minde fa yalla yi nga ñom manu gëna am yaakaar mu ne ñaanal ñu yalla bu ko defé mu tijjil lool moy ramu gi ñu ne ramu gog tamit inshallah sam kete moko jabo bu ko defé nak fayashfa'u an-nabiyyu alayhi salatu wassalam ila Allah fi fathil jannati li ahliha bu ko defé nak yalla daldi ramu wa aljana ci ñaanu yoonte pour ñu tijil len aljana ñu daldi dugg mu ne loolu sun borom di wax ci suratu zumar mu ne hatta ila ja'uha wa futihat abwabuha su wa aljana jege sa dem ba fi nga xam moy buntu aljana nak legi nak ñu sun borom santa dal len di tijil li nga xam moy buntu aljana ci ñaanu yoonte ala sallam kon bobu bokku na ci ramu gi nga xam ak yoonte ala sallam kesse mom moko jago mu ne ñettel bi nga xamanteni yeenent bi sallallahu alayhi wasallam kesse mom moko jago moy ramu nga xamni dina ko ramu ki nga xamni moy bayte xam di abu talib manam ki nga xamni moy abu talib ñu jang histoire gis nañ ne yeenent bi sallallahu alayhi wasallam bimu nekké makka di wote somnon na waye abu talib don nako dimbali abu talib rakala ci papa am abdullah danak mom mo yar yeenent bi sallallahu alayhi wasallam dimbali yeenent bi waye mom gëmul won l'islam and ak xamul na ne sax l'islam moy deug waye comme mom lam wax mu ne ragal ay yedd kuko yedd wala kuko xat wala kuko ne genn nga sa manam diine mam sa diine bay genn nga fi mo te mu dugg ci l'islam sax te mom dem na banan wala qad alimtu bi anna diina muhammadin min khayri adyan al bariyati diina lawla al malamatu aw hadaru masabatin la ra'aytani samhan lahu mubinan manam mo ne man woor na mane diine ji muhammad yor kat mo gën ci diine yi budul won ragal kuma yedd wala kuman kumay xat dal diga gis ma dugu ci diine ji daldi nek soldaram kon mom gëmuna l'islam waye dugu ci won waye koko yonenté mënu ko ramu pour mu genn ci sawara ndax yonenté mënu ramu ko dé ci bokalé lim man dal moy mu fexé ba manam li nga xam moy manam mbugal mi woyof man na fexé dal ba mbugalum sawara mi woyof ci baye taxam bo baye bu ndaw wo di Abu Talib waye mënu ko genn sawara mom motax mu né ramu gogo nak yonenté sallallahu alayhi wasallam moko jago mu né ramu gi nga xamanteni yonenté mi alayhi salatu wassalam ning koy rambu bayte xam bobu di Abu Talib pour ñu wayafal mugal mi ci kawam dakonté wala wax bi sun morom wax ne fama tan fawhum shafa'atu shafi'in ko xamanteni da nga don wedd bis penc ramuk aji ramu dula jari mu ne dakonté wala ramu nga xamni mom la yentax sam di ramu bayte xam ndaxte bobu ramu la rek du yont bi jago guko yalla defal waye mënu ko genné sawara bu ko fekkonté nanaka mëna genné sawu dul aljana lay dakonté ak aya bi waye mënu ko genné sawara mone lol nak li tax Abu Talib am ko moy dimbali gu reey gi ndon dimbali yenen tibali sallallahu alayhi wasallam ak défendre gam ko don défendre mone wa huwa lam yakhruj minan nar mone Abu Talib genut sawara lakin khuffifa anhu manam mugal nagn ko manam dagn ko wayafalal mugal ni hatta sara fi dahdah minan nar wa alayhi na'lan yughli minhuma dimaghu mone Abu Talib bu fekke dafa nek sawara yenen tibali sallallahu alayhi wasallam day ñew ñaan yalla pour mu wayafal ci mom mugal bi bu ko defé nak liñ koy mujju di mbugale moy mom Abu Talib moy dañ koy solal ay dalli weñ dal yo xamni dal yu tang jeur la ni solal ko ko te bu solé dalli weñ yi yuur ga da fi bax dalli weñ yo xamni yang ko sol muy tang seug yuur di ci bax neena koku mo gëna oyof mbugal fi wa sawara kon nga xamne yaan yalla mussal ci mugorum sawara mune amu gi nak khassatun bir rasul sallallahu alayhi wasallam yeenenti bi kete mom moko jabo la ahad yashfa fi kafirin abadan ila nabi sallallahu alayhi wasallam amul kenn ku meuna ramu ci ak yefer ku dul yonent bi te rabu gi sax nekul shafa'a kamila nekul ramu gu mat ndax bu don ramu gu mat la kay mëna génné sa warugul ko aljana waye dañ koy woyofal mbugal mi rek té lolu mom rek ñent yalla moko jago kon lolu moy ramb yi nga xamanteni yonenti moko jago mune benen ramb gi nak ño xamanteni yonenti li kessé jago wuko waye julit ñi sax man nañ ko am moy ash-shafa'atul 'amma lin nabi sallallahu alayhi wasallam wal jami'il mu'minin moy ramb go xamanteni yonenti bi amnako ak yenen ñi gëm yalla mune wahya anwa yoy nak ay xet la mune bi ci jëk moy ash-shafa'atu fi man istahaqqa an-nar alla yadkhulaha wa hadhihi qad yastadillu laha bi qawli sallallahu alayhi wasallam ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه رواه مسلم من رام بيغا خامتني يونت بي من نكو يينن جولي تام من نانكو موي حديث بي يونت الله سلام واخ ньо كيب كو خامتني генغا ادنا نيلاي جوليه بين لاي جوليه نا نينتي غور يو خامتني بوكار يالا جوليه لا رك ньо ньо لا رامو پور ندوغو الجنا kon kep bepp julit bo xamanteni genn nga aduna fay mbok julit wajal la dila julle te te ci bir mboro malay julle amna ñeen fukki nit yo xamanteni duñ bokkale yalla ñepp amnañ tawhid yonent bi neena ñeen fukki yoy ñoo la rambu pour nga dugg aljana kon rolu rambu la go xamanteni julit ñi man nañ ko neeku rambu gu yonent bi ansam jaglo jago mom kete mune ñaare rambu gi nga xamanteni yonent bi man nako keneen man nako tamit mune moy bi moy ash-shafa'atu fi man dakhala an-nar an yakhruja minha mune amna ño xamanteni dañuy dugg sawara ba pare ay nit seeni mbokk ñaan yalla pour ñu genné len sawara ñu genné len fekk ne ñoñu dañoo dé wala tawhid waye am ay bakkar yoy nak sun borom di len fort ci sawara di len di fort ci sawara nak muy manam di len di fort ci sawara seeni mbokk yi nga xamanteni ñom lañu nekkalon aduna ñom ñu am ñewante ci ñom fekk mbokk yele ñu ngi aljana waye amnañ seen benn mbokk bo xamanteni mom duggal aljana mais ma nga sawar ñukoy foot leen ak ñooñu dañuy ñewant bi ñaan yalla ana suñu mbokk ñun tax aljana bi dootul mëna neex ñun nudul rek suñu mbokk ba lañ ko gis suñu biir bo defé nak yalla yabal leen neen dem leen ngeen wo aw turum buñ ko wowe mu genn leen ñom ñoko ramu waye ko day fekk mu am tawhid ko ramu bobu tamit yoonte yi mën nako waye keneen tamit mën nako ñettelu ramu bi nga xamanteni yoonte yi mën nako keneen mën nako tamit moy yëkëti gi suñu borom subhanahu wa ta'ala bi yëkëtil ay daraja ay julit manam duggu aljana ba pare manam fa nga nek ci aljana ñu yëkëti la ay daraja ci ñaanu ay julit mom la yeenentiba alayhi salatu wassalam leral ci ñaan yi nga xamanteni mom la julit ñi di ñaanante seen biir manam ki nga dafa jënn aduna nek ci ño xamanteni yalla gëreem na leen ñu duggu aljana ñoñu seen mbokk julit yi nga xamanteni bayina leen aduna buñ leen di ñaanal rek ñaan gogu day tax seen daraja di gën di yok kon ñom tam ñu leen di rambu ci ñaan gi nga xamanteni mom lañ leen di ñaanal mi ngi melni ñaan bi nga xamanteni julli ñi tamit mom mi ngi melni ñaan bi xam yoonte bala sallam ñaanal nako Abu Salama Abu Salama ben sahaba la bu baax bo xamanteni ñu gëne aduna yeneent daf ko ñaanal mu wax ñaan bi mu ne Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatihi fil mahdiyyin wa afsih lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi wa akhlifhu fi 'aqibihi rawahu Muslim mu ne Abu Salama bi mu gëne aduna yeneent daf ko ñaanal mu ne yalla yalla nga jéggal Abu Salama dal di yëkëti ay darajaam ci ñi nga xamanteni ñoy ñu jub ñi nga yaatal ko bammelam leral ko bammel tamit te wutal ko ci njabotam ko xamanteni moy ki ko gën kon loolu tamit ramu la bo xamanteni julit ñi mën nañ ko mën nañ ñaanal seen bokku julit yalla leral seen bammel yaatal leen yëkëtil leen seeni daraja kon loolu tamit bokku na ci ramu yi nga xamanteni yeenent bi alayhi salatu wassalam mën nako waye tamit keneen mën nako ñene loolu lañuy dégg ci wax bi borom téré bi andi ci ay bi sun borom ne qul lillahi shafa'atu jami'an waxal ne mbolem li ram rek yalla moko mom mu wax la xaju ram yi nga xamanteni yonent moko jago ak yeen yi nga xamanteni yonent bi kesse jago wuko mune wax bi nga xamanteni mom la sun borom wax ne man dhal ladhi yashu indahu illa bi idni ana kan moy rambu gannaaw bu amé ndigalu yalla ibnu usaymin mune afadatil ayatu annahu yushtaratu li shafa'a ibnun lillah fiha li kamali sultanihi jalla wa ala mune ay bi li ci degge moy shafa'a dafa bok ci ay shartam moy ki nga xamanteni moy rambu day am ndigal ci yalla lolu day woné matu pouvoir yalla day woné né yalla pouvoir dafa mat ndax té kenn du ñëmé jël parole ci kanamu yalla lu dul bu ko suñu borom xana dal joxé ndigal la man la yatakallamuna illa bi ibni yalla du kenn du ñëmé wax ci kanama yowmal qiyam lu dul ganna bo amé ndigalu yalla té boy wax kat wax bu jup ngay wax wa qala sawaban kon kep kuy ramu tamit da ngay am ndigal mom la suñu borom wax né man dal ladhi yash'indahu illa bi ibni amul kenn ko xamanteni di nga mëna ramu luddul gannaaw bo amé digal fi sun borom subhanahu wa ta'ala moy aya bi nga xamne mo nek suratul najmi bi sun borom ne wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda amul ben malaaka bu nek ci asaman yi ño xamanteni sen ñom bari na ay malaaka yu nek ci asaman malaaka yoyu sen ak ram du jarign dara ludul gannaaw bi sun borom santala joxe ndigal ñeel kako neex ak kamu gërem ñu ne ay bi liñ ci degg ñaari sartu ramu bu jëk bi moy al ibnu min Allah kay ramu day am ndigal bu baye ko ci yalla mo tax sun borom ne illa min ba'di an ya'dana Allah ludul gannaaw bu yalla joxe ndigal lol moy sartu bu jëk bi ñaarel bi moy ridahu an ash-shafi'i wal mashfu'i la yalla da fay gërem kay ramu ak kami ramu mo tax mu ne liman yasha dañuy ramu ñeel ka nga xamanteni mo neex yalla waya da fa yalla gërem ko kay ramu day am ngeerumul yalla waye kat yaramu tamit day am ngeerumul yalla mune aya bi tamit dang ci gis ne sun borom santa daf ko andi ci suratu najm gannaaw bamu daxé xërem ya nga xamanteni wa makka don nañ ko jaabu dem len waxé ne afara'aytumul laata wal 'uzza wa manata as-saalithatal ukhra ne len nak alakumul dhakaru wal unsa manam bim len daxalé seen xërem yoy ñuy laata uzza yoy ñu don jaamu ak manata yoy yep ne len nak yoy amun ben njariñ ram bu ngeen ci yaakar nekkul ci ñom ndax té ram bu doon am kenn ñëmé def ram saamu am ndigalu yalla kon malaaka lay doon té malaaka yi am na ñu nekk ci suuf am na ñu nekk ci asaman mais ñu nekk ci asaman ñoo gëna tedd ndax ñoo gëna jégué yalla comme ñi nga xam ñoy hamalatul ars ñi nga xam ñoo yenu aras malaaka yoy ñoo gëna jégué suñu borom subhanahu wa ta'ala suñu borom neena nak même ñoo ñu sax manu ñoo ram gannaaw luddul suñu borom subhanahu wa ta'ala jox leen ndigal kon laata ak uzza yi ngeen yaakar ak xërem yi nekk suuf ci ñoo mënu ñu dara bay ram mo wax ni mom dalen ni alakumuz zakaru wa lahul unsa wa yalla dal ngeen ne mom dom yu goori manam yeen am dom yu goori yalla am dom yu jigen ndax ci ñom yeufari tamit dañ am ñu ci ne malaaka yi kat ñoy domu yalla te malaaka yi ay jigen lañ ñom ñoko wax yalla ne len loolu mom amoleen ci ben xam xam waye nak satuktabu shahratuhum wa yasalun li ngeen wax bind nako te wax yam dina len laaj mu ne len li ngeen sedde sedde yalla ay jigen ba pale jël ay goor ne len yeen dom yu goor ngeen yello am ndax te ñom ko ci am dom bu goor dang koy teye contant ci lool diko namo waye ko ci am dom bu jigen nak dang koy ray ci ñom ci seen jamono te ñom ne yalla ñom ñu ne yalla amna dom yu jigen yalla nak ne liy dey ak sedele bo xamanteni sedele bu jeng la tilka idan qismatun diza mu len nak in hiya illa asma'un samaytumuha antum wa abaukum loolu ngeen di wax kat nekul lu ay tour yo xamanteni yena ko fente rek yena seeni may seeni mam ma anzalallahu biha min sultan yalla wacce wusi ben lay nit ki limi wax ci yalla daf ci wara am at lay bu wor ndax de bokku na ci bakkar yi gëna reey ci bakkar yi moy di wax ci yalla te wax amo ci xam wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun di wax ci yalla lo xare amo ci ben xam xam mune lol daf bok ci bakkar yi gëna reey mune in yattabi'una illa dhanna ñi wax dal top ñu lul ay njortu rek wa ma tahwal anfus ak la neex sen bakkan ñom dal ay njortu lañuy top ak lu neex sen bakkan waye nekul xam xam mune wala qad ja'ahum min rabbihimul huda am lil insani ma tamanna falillahi al akhir wal ula do wax nak wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'dana Allah liman yasha'u wa yarda mune bu fekente ne malaaka yi nga xamne ño nek ci asaman ak li asaman di kawé gëna jégué yalla ñom seen ramu du jariñ lulul gëna bu amé digalu yalla kon ana kon la tak uzza ñu nek ci suuf ci nga xamne tekku dara nga xamne ñu ngi ci suuf ci kon lolu da fay wonene kenn manul am ramu lu dol gannaaw nga am ndigal mune lolu lañuy deg ci aya bobu nek suratu najmi mune juromelo aya bi nga xamne mo nek suratu saba bi sun borom ne qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi la ya'u min dunillah la yamlikuuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahum fihima min shirkin wama lahu minhum min dhahir wala tanfa'u ash-shafa'atu 'indahu illa liman adna lahu sun borom mo ne yow yonentibi kat wax len ñu wo da yanu yaakar nañ len wo ñoñu kat ñum amuñu lu toll ni pepp atom di gëna tuuti amuñ ko ci pouvoir amuñ ko ci asaman amuñ ko ci suuf wama lahum fihima min shirk te ñum amuñu ko amel go xamne ñoko mo sen bop te tamit amuñ ko amel go xamne dañ koy bokk ak yalla yalla bokk ak ñum dara lu toll ni pepp suuf sax bokkuñ ko ak yalla ci nguuram gi wama lahu minhum min zahir te ñum tamit nekkul ne dañuy dimbali yalla ndax yalla lotul bañ koy dimbali tayit wala tanfa shafa'atu 'indahu illa liman adna lahu ben rombu du jariñ ci yalla ludul digal manam gannaaw mu amé digal yalla kim jox digal ne rambul kokku la ram mom di jariñ waye ko yalla joxul parole yomal xiyam nana ndambul koku mom du ñëwé sax wax bay am lu mi rambu mu ne wax bi sun borom wax ne na ngeen len wo ñoñ ngeen yaakar wo len ñu ne sun borom daf la di defiyé fof waye xamna ne duñ len massa wo mu ne wote gi nak lamona ñaari maana manam wo len manam moy maana bi jëk bi ci jëk dim lambo moy téewal len wo len ñu téew manam seen xërem yoy ngeen yaakar tay ñew ngeen wax yam wo len ñu téew duñ ñew benen maana dim lambo moy du'a u mas'ala manam ñaan len ñom bu fekente ni man nañ len rambu ngeen ñaan len ba xam man nañ len rambu sun borom neena ñoñu ngeen xamanteni yeen ak len di wo kat in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir yal dana yeufari ñu xam ñi ngi jamm keneen ko do yalla wo len seen xërem yoyu su ngeen len wowe sax duñ len deg in tad'uuhum su ngeen len wowe la yasma'u du'aakum duñ deg seen ak wote xërem yi ni jamm bo len wowe duñ la deg amul kenn ku ma sa wo xërem bané xërem bi wuyu nako bu ne xërem nak nekul ab istati bu ni yatt rek comme niko wa maka don defé waye lepp lo xamanteni nit ki ni ci yaakar njariñ wala di fi yaakar fegu lo te du yalla rek loolu lay muju nek xërem mo xam ci nit ku bax la mo xam ci ak yonenté la comme niko nit di yaakar ci maryam comme muy nasaraani diko yaakar ci maryam né maryam mo len di sauver wala ko yaakar ci doomi maryam di isa yoy yep ñom xërem lañu jappé yoyu yoyu duñ ay xërem waye ñom nañ ko jappé loolu xërem lay muju doon yalla nak néna in tad'um su ngeen len wowe la yasma'u du'aakum buñ deg seen ak wote tayit walaw sami'u même buñ ko degon tamit mastajabu lakum duñ len massa wuyu ci manam li ngeen len di wo te mu ngeen dajé yamal khiyam ñom ñoy jukka wéddi bokal ngeen len di doon bokalé yalla te yalla néna nak wala yunabbi'uka mithlu khabir ko melni yalla nga xam dafa deñ kumpa lum la wax rek jappal ne nonu la mu ne gannaaw ñom su ngeen len wowe duñu wuyu te su ngeen même suñu déggoon tamit duñ mëna wuyu te yowal xiyam dañuy wéddi bokal ngeen leen di bokalé kon li nga xamanteni moy ñetti yëf yoy yëp yalla dakk nako kon bi ci def rek moy rambu kon ngeen yaakar ci ñom ak rambu ngeen ne kon yowal xiyam ñom dana ñu rambu yalla nak dakk leen dakk loolu motax bimu waxé loolu dañé wala tan fa shafaatu rambu nak du mëna jariñ indahu fi yalla illa liman adina la loolu ko yalla jox ndigal mu ne nak xërem yi ñoy jaamu manam yeufa don jaamu xeram yoyu mom duñu rambu ndax ñom sax yalla leen jox ndigal mu ne fala tan fa inda llahi shafa'atu li haula kon ñoñi di yaakar rambu ci ay xeram nan ñoo leen di rambu ci kanamu yalla ñoñi seen yaakar da fay tax ndax te ki nga xam mom moy man rambu moy ki yalla jox ndigal te xeram yoyu yalla leen jox ndigal li anna hadhihi al-asnam la ya'zanu llahu laha xeram yi yalla leen jox ndigal pour ñu rambu mune kon fan qata'at kullul wasa'il wal asbab lil mushrikeen mbollem wasila bu yeufari bokale kat ci bëgguna jaar ak asbab bi ci moy pour am ramu wala pour mëna muccu legi sabab yoyep yalla dog nako mune wa hadha min akbar al ayati dalla ala butlan ibadat al asnam mune aya bi bokku ni ci aya yi gëna mag bo xam da fay dakk ñi nga xamé ñi jaamu xërem lañuy def mune parce que li annaha ndaxte xërem yi la tan faw manul jariñ abidiha ñeneen di jaamu ko xamne soko wowe dula wuyu te bu nem bu la degon dula mana wuyu mune koku mom manam woko ak ñak xel la te yit ay bi moy leral ne ki nek ci li koku mi ngi ci lo xamanteni ak reer gu metti metti la ñu ne xaram yi manu leena jariñ istiqlalan manam manu leen jariñ go xamanteni jariñ gun manam gun de bero la manam istiqlal moy lo xamne dang ci indépendant manam lo xamne sa mbirum bop la wala musharaka manu ñoo bok ak yalla tamit nguuram gi xërem yi nekkul na ñoom dañoo nekk ay yàlla istiqlaalan nekkuñ tamit ñoom dañoo bokk ak yàlla dara wala musaada mënuñoo dimbali yàlla tamit ci dara wala shafa amuñu kramu tamit koo xam ne mënul dara bokkul ak yàlla dara mënul dimbali yàlla te amul ak ramu mu ne kooku moom loo yaakaar si moom tamit na nga xam ne la ngay def sa diggante moom ak lu yàqu la moo tax mu ne fatakunu ibadatuha baatila kon jaamu xërem yi jaamu gu yàqu la moom la suñ borom wax ne ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة سن بروم نا كين غنول سانكو كو خامتيني ميغي وو كو خام دوكو مسا ويو با يوم القيامة كو خاني سو كو دون وو با يوم القيامة دولا مسا ويو سن بروم نينا كوكو موم كيواي ديف كوكو مو غنا سانكو نيغا خامتيني موي نوي ني سانكو موني اما واخ بيغا خام موم لا ابن تيميه واخ موني ليم سي ديغي موي waalam anna shirka al mushrikina fi sabiq kana fi ibadat asnam. Mune na nga xamne kat bokale kat yu jitu yi ñom ni ndan bokale yalla moy da ndon jaamu ay xërem ci jaamu xërem la non bok la non bokale yalla. Mune amal ana wante legi nak ñi bokale yalla dañuy bokale yalla fi sa'atil makhluq fil ma'siyah. Ni ñi bokale yalla moy top mindeef ci moy yalla manam ben mindeef sant la lo xamanteni wona la li ak moy yalla la nga top ko fi mune lolu bokale la. Mune fa inna haula mune amna ci nit ñoo xamanteni yuqaddisuna dañuy selal zu'ama'uhum seeni kilifa aksara min taqdisillah selal gu upp gi ni selal yalla. Fa yuqalu lahum ñoo nak dan len nan innahum basharu mithlukum ñi ngeen di selal tek len place mel duñ ay nit ñu ngeen di xamal li ñi ay nit lañ comme yeen ni ngeen juddo non rek lañu juddo. Walaysa lahum shirkun fis samawati wala fil ard te ñom nak bokku nok yalla nguuram gi du ci asaman du ci suuf nit ki manul bax ba tax muy bokk ak yalla nguuram gi bu fekkon lool dana am kon yonent bi lay doon te yonent bi mom moko waxal bopam neena in ana illa abd man nekulul ab jam gana ab jam la nak kon manul dara ci amul dara ci nguuruk yalla gi. Mune li nga xamne mo ñu war ci kilifa yi sunu njiti moy ñu top leen ci lo xamanteni neexna yalla ta'atuhum min ta'atillah. Mune top kilifa dafa bok ci top yalla waye nak top gi leen di top nekul top guñ bayal. Mune top gi da fay nek lo xamanteni deppona ak li yalla digle waye tekki wul ne dañ leena wara jaamu manam kilifa dañ koy top waye kenn dako jaamu. Amma ibadatuhum mune jaamu kilifa ka ibadatillah comme ni ngay jaamo yalla fa hadhihi li jahiliya ak ceddola wa kufrun ak kefer la manam di top nit top go xam top guñ bayal nga nan ndiw dal lum def rek non la man duma set fum ko jele ak yoyep duma ko set lum wax non la lolou mom munel man na lay duggal li nga xam ni moy jeufi ceddo te ci bokale la lay duggal. Mune fa hadhihi shafa'atu lati yadhunnuha almusrikun hiya manfiya yawm alqiyamah kama nafaha alquran. Mune mi ngi leral ibnu taymiya wax ci wax bimu wax ne li nga xamanteni moy ramu ñi nga xamne mom la bokale kat yi yaakar bok manam ramu gogu dañ koy dakk yawm alqiyam yalla andu ci comme niko ni nga xamanteni non la ko alquran dakké. Mune mi ngi bokku ci ay yi nga xam mom la ko sunu subhanahu wa ta'ala dakké ay bimu wax suratul anbiya. Mune innakum wama ta'buduna min dunillahi hatabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i aliha ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Mune sun borom neena yeen innakum yeen wama ta'budu min dunillahi ak lepp lu ngeen di jaamu te du yalla hatabu jahannam yeen ay xam sawara xeram yi ngeen di jaamu ak yeen lay bol yeb xam belen sawara antum laha waridun yeen ñep yeen ay tabbi sawara. Mune law kana haula'i aliha li bu ñi bu nekkon ay yalla ma waraduha ko nuñ tabbi sawara yalla jo xamne sawara la jëm mune ñi bu nekkon ay yalla duma len boole ak ñom di len tabal sawara law kan haulay alaha ma warduha wa kullun fiha khalidun. Mune ñepp nak ci xeram yi ngeen di jaamu yep dina len boole saxal len fi nga xamanteni moy sawara. Ibn Uthaymeen mune hatta al asnam la tanfa nafsa mune ba ci xeram yi sax mune ñoo jariñ seen bop mune ñoo musal seen bop ci sawara wala yastaw laha du meuna ramul sax bopam ku mune ramul bopam nak nan lay meuna ramul keneen. Mune gannaaw mu rambal ramul bopam fa kayfa takunu shaqi'a bal hiya fi an-nar wa 'abiduha. Mune kay li am mom moy xaram bobu mom sa waral la jëm ak ka koy jaamu. Mune fa idha kana rasul alayhi salatu wassalam bu fekete na yonente bi mom nga xamanteni a'zamu an-nasi jahan mo upp ci nit ñi daraja sa yalla manul rambu gannaaw bo xamanteni manul rambu ludul gannaaw bo xamanteni sujoot na di sant yalla di tan yalla ba sun borom ne ko jogal yekati sa bop laajal ñu jox la rambul ñu rambu la. Mune gannaaw yentiba sallallahu alayhi wasallam munul ram lulul gannaaw buñ ko joxe ndigal kon ana kan moy man ramu sa mu am ndigal kon lolu lu leer la li nga xamanteni mom la Ibnu Taymiyyah wax. Mune wax bi nga xamanteni moy hadith bi Abu Hurayra laaj yentiba bi man as'adun nas bi shafa'atik ana kan mo gëna am terangaay nga ram ko yow yentiba sallallahu alayhi wasallam. Ñune laaj bi kat biko Abu Hurayra laaje yentiba bi daf ko ne man kat ndortu won naane kenn duma jëkka laaj bi kudul yow ludul ndaxte gis gima gis ne da nga xër ci xam xam. Mune li dang ci dégg ne bokk na ci yoon yi ni sako xam xam moy di laaj ma nit ki gëna bari lu mi laaj ci diine rek moy ki xam moy ëpp lu mu xam ci diine ji manam bala ngay def dara dal nga xam li ci mom la sun borom subhanahu wa ta'ala atté comme niko akhdari waxe mune wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukma Allah fi yelo si mukallaf muy def dara ludul mu xam atef yalla ci lolu liñ ci deg kat moy lepp lo xamne amo ci at xamo ci atef yalla nang ci tey bakara ngay xam lan la ci yalla até ndax gëna xamo atef yalla da nga rafet ñot nek ne lu bax la man nga koy def fekk ne yo lolu kat yang ci bëggul ngeureumal yalla fekk ne merum yalla nga ci am comme nima xewé légui ci jamono ci ay bid'a yu bari yo xam nañ ko sos muy ay bid'a yo xam nañ ko sos ci diiné ji ñakoy def kat dañ ci yaakar njariñ manam dañu yaakaane li yalla bëgg nako ndax té bari na ay azkar muy ay zikr alkhur ndax yalla mo santane ñu def ay zikr waye bari na ay façon zikr ñoo xamanteni nak dafa juuyo ak zikru bi yoni ta sallam jangale légui nak kikoy def mom day yaakaane lu bax lay def fekk na yo kat ndami def nek té lim ci jëlé kat moy wala yaaz billah moy merum yalla subhanahu wa ta'ala mune abu hurayra bim laaje lol yeen def ko nek kep ko wax la ilaha illa allah khalisan min qalbihi wax ko pare selal ci xolam koku mom mo gëna yello li nga xamanteni moy sama grambu mune ibnu usaymin mune fal mushrikuuna laysa lahum hadhun min ash-shafa'a li'annahum la yaquluna la ilaha illa allah mune gannaaw yoonent bi dane ku wax la ilaha illa allah fek nga selal ko ya gëna yello marambu la kon yefeur yi bokale kat yi ñom amuñ benn ciir ci ramu nak ñom duñ wax la ilaha illa allah lool la yoonent bi wax ci alquran mune inna kadhalika naf'alu bil mujrimin tabal gi malen tabal sawar non lay def kep kuy mujrim kep kuy ak criminel yalla al mujrimun la len tuddé ay criminel ñu lan motax ñu nek ay criminel té dang len tabal sawara yoonent sun borom ne innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun ñoñu kat sa buñ len waxé wax len la ilaha illa dañuy reey reeyru ñom la ilaha illa sax xeyna xam nañ ne deug la lu bax la mom lañu wara wax waye dañ ak reey taxna ñu bañ ko def yalla nak ne ñoñu ay mujrimin lañ te ben rambu du len jariñ bo len ne wax len la ilaha illa yastakbirun dañuy reey reeyru wa yaqulun a inna latariku alihatana li sha'irin majnun ñuy reey reeyru nak di xodaliko nan est ce que ñun dañ bayyi sun maam yi lañ nekkon ci ay xëram ngir ben way kat ap poyet bu dox ndax ñom ñoyentibi neenañ ap poyet la alquran gi ni wax ay poésie la rek day ay way la rek yu mi wax way way kat jaar nañ fi waaw ñu ne mom ak way kat la rek xaar leen rek leen mu dé bu déwé rek ñu mëna mucc ci ay mbiram yalla nak neeleen waaw yow di nga gën aduna waye jëm tay dañ nañ gën aduna ñom ñep yeen ñep ay faatu di ngeen dajé ak man ma dal leen di atté mo ne seen ak reuy kat motax leen waxé wax leen la ilaha illallah dañuy xet kalen ko wax né wax leen la ilaha illallah ñu nan est ce man dina bayili sama imam don jamu ngir ab poyet ab waykat bo xamne mañ nun ab dof la bo xamne dafa tagu xelam sun borom di len netali tamit sen wax ya balen yonent mi ne wax len la ilaha illallah ñu and ak reuy ñu nan aja'ala al alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un ujab ñom ñu ne waw mom dafa ñew rek ne yalla yi ni jamu yep ben baxatu ci ben valable statut aja'ala al alih est ce dafa def yalla ilahan wahidan ben yalla mune yalla ben yalla kesse mo am sun yalla yi ben valable ci in hadha la shay'un ujab li kat mirmu yeme la ibn usaymin mune al haqiqatu anna sani'ahu huwa al ujab mune deug deug kay ñom yefal lañ nek lol moy lu yeme ndax tay japp di jël say xërum yu bari ba mat ay ñett témèr diko jaamu te fay aaju du faju ngay gëna am ay problème ñu ñom kay liñ def moy lu yeme ndax tay ñoñu ñuy jaamu bu len nek est ce ñi ñoleen bind ñu ne de def ñi bindu ñu ñi ngeen di yaakar est ce ñu yor seen wërsa ñu ne ñi yoro seen wërsa so len laaje neen ko len bind ñu ne Allah so len laaje neen kan mo len di wërsegal ñu ne Allah même bo len laaje ne ku len di ray sax ñu ne Yalla mo len di ray ba pare nak bu ñuy jaamu jaamu keneen ko dul Yalla mo ibn usaymin mo ne ñom kay seen mir mo yemu mo tax Yalla ne bal ajibta yow kay ya wara yemu way xarun ñom nak ñu lay retan waye ki wara yemu kay moy yow ki nga xamanteni yaang ci tawhid yow mi len di wo ci ben Yalla bi yow ya wara yemu ñom nak lañ mëna tagok seen xel ba mëna jaamu li nga xamanteni amul njariñ sun borom ne wa in ta'jab fa ajabun qawluhum a idha kunna turaban fa inna la fi khalqin jadid mune so yemu kay yemu sa sen wax ja ñom yefari banne est ce ñun buñu deme ba nek suuf dara ñu dekkalat ñu nekkat ay mindeef yu bes ñom gemun yawmal khiyam manam dekk ji lañu weddi ñom dekki dañ ko weddi pourtant ñom gem nañu yalla mo len sak kon kay war nañ gem ne ki nga xamne mo len sak di len ray man na leena dekkalat benen bis ñom na lol gemuñu ko mo tax sun borom ne wa in ta'jab so yemu fa ajabun qawluhum na nga yemu sa sen wax ja aida kunna turaban est ce ñun dem bu ne ba nek suuf manam bu demé ba faatu ñu sul ñu suni yaram sé ñu défé ay yah inna la fi khalqin jadid est ce danañ mëna gennat ñu dal ñi dënd bindel gu dess mu ne seen wax jooju moom la ku nekk war a yéemu. Ibn Uthaymeen mu ne wax bi suñ borom maanaam yonente bi alayhi salaam wax ne képp ko wax laa ilaha illallah xaalisan min qalbi mu sell ci xolam lim si jublu mooy xaraja bi dalika man qaalaha nifaqan, maanaam képp koo xam ne yaa ngi wax laa ilaha illallah te li tax nga wax ko mooy ak nifaq gëmoo ko, kon yow sellaloo, kon yow da nga ciy génn. Yonente bi nee na ci wax laa ilaha illallah sellal ko ci xolam kooku mooy yelloo maram ko. Ibn Uthaymeen nee na kon ku ko wax te sellalul moo xam nifaq moo tax nga xam nga wax ko nee na kooku laa xadda lahu fi shafa, kooku du am benn cër si rambu. Mu ne ndaxte naafiq bi day wax laa ilaha illallah, naafiq bi dana wax ashhadu anna muhammadan rasulullah, waaye naafiq bi mu waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah yàlla moo tontu ni yéen naafiq da ngeen di fen. Ida jaaka al munafiquun qaalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaclamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna al munafiqin la kaadibun. Yonente bi suñ borom nee na ko bu naafiquuni ñëwee kat ne ñun seedal ñëw yaa yonente bi yàlla bi, yàlla nee na man de xam naa yaa yonente bi waaye seede naa ni naafiq ni dañuy fen. Kon naafiq yi laa ilaha illaa bin wax du leen njëriñ dara, lan moo tax mooy sellaluñ, ñàkk sellal moo tax du leen njëriñ dara. Moo tax mu ne kon ñoom duñ am benn cër si rambu gi nga xamante ni moom la yonente bi alayhi salatu wasalaam di rambu. Moo tax ba leen yonente bi tamit di leen ñaan ak njëgal, yàlla daf ko ne boo leen ñaanoon 110 fois tamit du tax mën nangu sax ñaan si ñoom. Te yonente bi lu mu ñaan suñ borom may ko, waaye foofu moom daf ko ne moom boo ma ko ñaanee tamit du ma la ko may ndax ñoom ay naafiqun lañ. Loolu tamit li ñu ciy gis mooy yonente bi moom xamul xaybu, ndaxte su xamoon ne ñii ay naafiqin lañ du solal boppam di leen ñaanal, waaye mi ngi leen doon ñaanal. Ibnu Taymiya mu ne fa tilka shafaa li ahli ixlaas, mu ne ràmm googu kat kon ñi nga xam ne ñoo ko moom mooy ñi am sellal, ñi nga xamante ni am nañ ak sellal. Ibnu Uthaymeen mu ne li ann man ashraka billah, mu ne parce que ñi nga xamante dañoo bokkaale yàlla nee na ñooñu moom fama tanfauhum shafaatu shaafiin, ñi nga xam ne dañoo bokkaaleeg yàlla di weddi yowmal xiyaam ba ñoom ñu waxal ko seen bopp ne wa kun naa nu kadib yowmi din, ñun dan daan weddi bis penc ndax bis penc ban gëmoon ak bii ñu ne indi bokkut, kon bii ñun gëmuñu ko woon. Yàlla nag ñooñu nee na fama tanfauhum du leen jëriñ shafaatu shaafiin, rambuk aji rambu, kon ñi am ixlaas ñooñu la ràmm di jariñ. Mu ne wax bi nga xamante ni moom la wax ne al maqamul mahmud, place bu nu sant boobu nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam di taxaw di ràmm, mu ne huwa al maqam alladi yuxmadu alayh, mooy place ba nga xamante ni kat dañ ko fay sant ndaxte muhammad tur bi sax mooy ki nga xam dañ koy sant, alladi yaxmaduhu ahlu samawat wa ahlul ard, moom mooy ki nga xamante ni waa asmaan dañ koy sant, waa suuf di ko sant, te yowmal xiyaam dañ koy gën a sant. Mindeef yépp koy sant si xeetal gi mu leen xeetal si taxawaay bu metti boobu, waaye tam ña dugg aljana ñëpp danañ ko sant si xeetal gi mu leen xeetali si ñaan gam ñaan yàlla mu tijjil leen buntu aljana ba nu dugg fa. Jullit ñi ko gëm ñëpp danañ ko sant si darajaat yu kawee yanu am, te ñu ngi ko amee si topp gin topp sunnaam ak topp gin topp ay ndigalam, moo tax moomu am al maqaam al mahmud taxawaay bu kawe boobu nga xamante ni ñëpp koy sant. Wa a'zamu an-naas fi dhalika rasulullah, mu ne ki gën a màgg si ñu nag ki yelloo palaas boobu mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam, ndaxte yàlla moo ko dig ne ko dinaa la jox maqaaman mahmud, maqaal mahmud dinaa la ko jox. Mu ne maqaal mahmud boobu nag mooy palaas ba muy taxaw di ràmm jaam yi gannaaw ba nga xam ne yonente yëpp dégagé nañ seen responsabilité ñoom mënuñu ko, te mooy ulul azmi yi muy juróomi yonente yi nga xam ñoo gën a màgg si yonente yi ñeent yëpp dañuy dégagé seen responsabilité, ndaxte yàlla dafa wax yonente bi fasbir kama sabara ulul azmi min arrusul, na nga muñ comme ni nga xamante ni moom la ulul azmi yi muñe woon. Borom xam-xam yu bari ne ulul azmi yi mooy Nuux, Ibrahim, Moussa, Isa ak Muhammad alayhi salaatu wasalaam, te ñeent yu jëkk ñooñu ñëpp ànd ak seen màggaay ak seen kawewaay ba ak seen jikko yu rafet ba tax maanaam yonente bi ñu digal ko mu roy leen sax si jikko yu rafet yooyu ànd ak loolu ñoom amuñu place bu koy bu, waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam di Muhammad moom moo ko am alayhi salaatu wasalaam. Ñu ne loolu moo tax mu am place boobu nga xamante ni ñëpp dañ ko fay sant yowmal xiyaam. Ñu ne yonente nag leeral na ne ki nga xam ne moo yelloo ràmm gi muy ràmm moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam bokkul ak ràmm gu jëkk ga, ndax ràmm gële moom pour nit ñëpp la, ràmm ga muy ràmm pour ñu jóge si taxawaay bu metti boobu yàlla àtte leen boobu moom pour mbindeef yëpp la, waaye ràmm gi muy ràmm nag pour nit ñi dugg aljana loolu nee na ahlul ixlaas, ñi sellal ñi kese moom moo ko ñoo ko yelloo. Mooy ràmm gi nga xam moom la ko Abu Huraira laaj ne ko kan moo gën a yelloo, mu ne ko na ku wax laa ilaha illallah xaalisan min qalbi, képp koo xamante ni wax na laa ilaha illallah selal ko ci xolam koku moy yello sama rambu ibnu usaymin muné amma ahlus shirk ñi nga xamantene gi ando andak bokalé fa inna shafa'ata la takunu lahum ñom rambu gi nekul pour ñom ku déwalé bokalé rambu ku yonenti mom bokko ci té ku bokko ci rambu yonenti mëno bokku ci rambu kenen li anna shafa'ahum hiya al-asnam ndax té ñi bokalé ñen yaakaaro né ñoleen rambu ñoy xërem ya wa hiya batila té yaakaar gan yaakaar sa xërem ya lolu batila lu yaqula manam sen yaakaar day taf ganna ñom yaakaaru ñu won rambu ci yonenti mëna sallam ko yonenti du leen rambu légui na xërem yeen rambu nak yalla neena ño xërem yépp lay bol nak tabal leen sawara wal iyaaz billah ibnu usaymin mujjel ben wax muné li tax borom téré bi duggal rambu gi ci bir kitabu tawhid moy dafa am ñaari rambu rambu go xamanteni soko gëmé da ngay genn ci tawhid ak rambu go xamanteni soko gëmé da ngay bok ci ahlu tawhid muné lool motax borom téré bi sonu ci bind babu shafa'a buntu rambu mu duggal ko ci kitab tawhid bo wax la né gëm gi ngay gëm rambu man la duggal ci tawhid man la genn ci tawhid mi ngi def rek ci gëm gi ngi koy gëm bu fekke dang ko gëm gëm go xamanteni moy biko yalla bi yalla jangalé né la man dal li yas'indahu illa bi'mni nga gëm ne kenn du man ramu gëna bu amé ndigal manam lolu moy aji ramu ji nga gëm ne ki ramu il faut mu am ndigal pour ñu ramu ko kani ramu tamit nga gëm ne yalla daf koy gëreum wala yasfa'una illa liman yatada ki ramu du mëna gëreum du mëna ramu du lu ka am gëreum non nga koy gëmé so gëmé non rek yow gëm nga ko gëm gi nga xamanteni do la duggal ci bokalé mune bo gëmé geneen gëm nak bo xamanteni yow da ngay jël ramu gi rek nga boyal ko yaakar ko ci kenen ku dul yalla mo xam malaaka nga yaakaare ba tax ngay jamu malaaka wala yonente wala nit ku baax dem ci nit ku baax mo xam bammel la ak yoyu nga teud nga fay ñaan difa ñaan lo xamanteni yalla rek moko man wala di yaakaar sa ramu diw yalla nak ma ramu diw yalla nak ma duggal sangam digi yalla nak ma yek xey yoyu diko ñaan ci nit mune lolu mom boko defé nga xamne yaang ci ash-shafa'atu ash-shirkiyya shafa'a bo xamanteni shafa'a bokale la allati tunafi at-tawhid bi nga xam dafa daxonté ak tawhid wal bara'atu minha deñ ci gëm gogo nak huwa haqiqatu tawhid moy deug deug tawhid manam nga wéddi bép gram go xamni ngui koy ñaan ku dul yalla bép gram go xamni ngui koy yaakar ci keneen ku dul yalla nga deñ ci lolu moy li nga xam moy tax nga saxal li nga xam moy tawhid kon lolu ibnu usaymin andi won ci buntu bi ñuy ñaan sun borom santal mu won nu deug bañu xane moy deug mu wërsegal ñu top ko te mo lay ñu ci deug ñu ngi ñaan sun borom mu won nu neen ay tiaxan ba nu xamne li ay neen la tiaxan la lu ñak solo la bañu xam ko te moytaniku ko te yalla saxal ñu ci li nga xamne moy islam wa akhiru dahwana alhamdulillah subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullah جزاكم الله